Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Weert geschoten op de verdachte van een steekpartij. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij speelde zich af voor de ogen van een agent. Een man werd in het centrum van Weert door twee andere mannen belaagd, van wie er één begon te steken. De agent schoot op hem om daar een einde aan te maken. De andere belager ging er vandoor en het slachtoffer ging achter hem aan. Maar vergeefs, de tweede belager is nog voortvluchtig. Presidentskandidaat Donald Trump gaat weer campagnebijeenkomsten houden in de open lucht, maar dan wel achter kogelvrij glas. De Secret Service, die Trump beveiligt, is met dat voorstel akkoord gegaan, meldt de Washington Post. Vorige maand werd Trump tijdens een bijeenkomst beschoten en raakte hij gewond aan zijn oor. Iemand in het publiek werd gedood. De Secret Service adviseerde hem daarna om alleen nog indoorbijeenkomsten te houden, omdat die beter te beveiligen zijn. Maar met kogelvrij glas kan het nu dus toch weer buiten. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft voor het eerst weer opgetreden na de verijdelde terreuraanslag in Wenen. Drie concerten van haar werden toen geannuleerd. Swift trad gisteravond op in Wembley in Londen met extra veiligheidsmaatregelen. Zo mochten mensen zonder kaartje niet bij het stadion komen. Ajax is door naar de play-off voor de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de derde voorronde na 34 strafschoppen van Panathinaikos. De eindstand was 13-12. Doelman Remco Pasveer was de held van de avond. Hij stopte niet alleen 5 penalties, maar schoot zelf ook een keer raak. Door de overwinning is Ajax nu zeker van deelname aan een Europees hoofdtoernooi. De play-off tegen het Poolse Jagiellonia bepaalt of dat de Europa League of de Conference League wordt. Het weer. Vanuit het noordwesten gaat het vannacht regenen. Minima tussen 16 en 19 graden. Daarna een overwegend grijze en vaak regenachtige dag. Met later vanuit het noordwesten ook wat zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Verzet tegen onrecht. Een menselijke handeling die niet altijd veel moeite vereist. Het kan in de kleinste vormen. Soms is dat je mond open doen of het gesprek aangaan. Soms wil dat niet baten. En dan is zwaarder geschut noodzakelijk. 17 augustus is het de dag van Tula, de bekendste verzetstrijder van Curaçao. Aan hem wijden we deze uitzending. Van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons Koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 16 augustus. En in het Caribisch deel van ons Koninkrijk is het natuurlijk nog steeds de avond van donderdag 15 augustus. Het is bijna Tula-dag. Vandaar dat we vanavond acteur en theatermaker Anton de Biest hebben uitgenodigd. Hij maakt een vertelvoorstelling over het leven van Tula. Welkom, Anton. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe zit je erbij? Je hoort mijn stem. Nee, gaat goed. Alleen mijn stem is nog een beetje gewend aan deze tijd om te slapen. Dus vandaar. Mijn stem net ook. Hoorde je het niet? Ik had een kleine crack in mijn stem. Komt zo goed. Ben klaarmaken, dames en heren. Dus, ja, maar het gaat goed. Gelukkig. Goed. Hey, morgen is het 17 augustus en dan vieren we Tula-dag. Ja. De nationale verzetsheld en vrijheidsstrijder die op 17 augustus 1795 in opstand kan tegen de slavenhouders, om de tot slaaf gemaakte mensen vrij te maken van de onmenselijke omstandigheden op Curaçao. Ja. En daar ben je ingedoken, hè? Ja, daar ben ik gaan verdiepen. Dat is mijn geschiedenis. Ik ben geboren getogen op Curaçao. Dus het is wel een gedeelte van mij waar ik mee rondloop. En daar wil ik een beetje eer aan deze figuur, Tula. Maar ook naar alle andere helden die ook bestaan. Ja, ben je altijd al geïnteresseerd geweest in Tula? Zeker weten. Ik ben altijd niet alleen Tula, maar gewoon de hele geschiedenis van mezelf. Om te weten waar ik vandaan kom, wat is er met mij gebeurd. Hoe kan ik vooruit, vooral voor de toekomst. En vooral als ik nu, ik ben een vader, en voor mijn kind, en voor mijn kinderen, als er meer kinderen gaat komen. Gewoon voor mijn mensen omheen. Dus altijd geïnteresseerd in Tula en de geschiedenis. Ja, sommige mensen, sommige luisteraars, die zullen niet helemaal weten wie Tula nou precies was. Hoe is die opstand? Vertel wat over die opstand. Nou, kijk, Tula is eigenlijk uit Europa gekomen. Met scheep een tijdje voor de opstand. En hij zag hoe de zwarte mensen daar behandeld werden. En als een zwarte vrije man nam hij dan de leiding om hun dan te helpen. Maar daar ging het helemaal mis. Waardoor hij zelf ook gezien werd als een van de slaven uiteindelijk. Die de opstand als de leider nam. Hè? En hij begon in de westerse kant van Curaçao, dus de bandenbouw. Bij Landhuis Knippa. Als je ooit op Curaçao bent, weet je precies waar ik ben. Landhuis Knippa. En daar nam hij de grote groep slaven mee naar de Willemstad, richting de Forti. Want daar zaten de hoge piepen, waardoor hij een gesprek wilde. En toen wel altijd gewoon communiceren en met gesprek. Een strijd aangaan en niet met geweld. Maar heel snel lost alles op met geweld, waardoor er best wel heftige dingen zijn gebeurd. En uiteindelijk met hem ook. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ga ik niet helemaal in details nu, maar het is heel heftig. Hij is geëxecuteerd. Ja. Oké. Okay. Heel veel mensen, althans de mensen die ik spreek, hebben het er niet altijd over dat Tula niet uit Curaçao kwam. Ja. Ik wist dat zelf eigenlijk ook niet. Ja, nee, ik wist al vrij vroeg. Ik bedoel, ik ben al gaan verdiepen toen ik 18 jaar was, voordat ik naar Nederland kwam studeren. Mm. Dat is 14 jaar geleden. En ik wist al, want het was één vraagteken van mij van hoe kon hij weten over de opstand in Haiti? Ja, en want dat is wat hem heeft geïnspireerd natuurlijk. Ja, dat heeft hem geïnspireerd. En heel vroeg ben ik dacht, ik moet die connectie maken. Want hij is op Curaçao, maar hij weet over Haiti. Dat is toch wel een eindje. Je moet toch wel met een vliegtuig tegenwoordig. En destijds met een boot. Ja. Hoe. En ik ben heel snel achtergekomen dat hij uit Europa is gekomen en langs Haiti. Dus hij heeft dat allemaal meegekregen. Ah. En Haiti is ook volgens mij 2 jaar daarvoor al begonnen met de opstand. Dus, en ja, 2 jaar, 1795, op 17 augustus is dat allemaal gebeurd. Maar was hij vrij? Was Tula een... Tula was een vrije zwarte man, ja. Oh. Een dokter, een kapitein. Ah. Dus hij kwam aan als een kapitein op Curaçao. En hij kwam volwassen op Curaçao. Bijzonder. Ja, heel veel mensen weten het. Hij is geen Curaçaoenaar, maar hij vocht voor de Curaçaoenaars. Ja. Of voor de slaven die op Curaçao zijn. En waar uit Europa kwam hij vandaan? Frankrijk. Ja. Interessant. Ja, dat vertel ik ook in mijn stuk. Ik heb, door de onderzoek ben ik best wel ver gekomen. Hij is op 17 januari 1754 geboren. Mm-hmm. Heel grappig dat 17 best wel vaak tegenkomt in zijn verhaal. Maar soms toeval bestaat niet. Mm-hmm. En hij is gaan studeren in Europa, in Engeland. Dus Tula spraak meer dan 7 talen ook. Oh. En waardoor de laatste taal die heeft hij geleerd is Papiamento. Dus hij kon ook Nederlands praten, hij sprak sowieso Frans, Portugees, omdat hij in Portugal leerde om te varen. Afrikaans. Maar zijn naam was niet Tula. Want hoe heette hij echt? Toulouse. Ja. Hoe is dat dan gekomen? Nou, dat komt omdat hij wel als een vrije jongen is geboren, maar zijn ouders waren slavenouders. Mm. En de eigenaar van zijn ouders had een achternaam Rigolette. En voordat hij kon gaan studeren, had hij wel een officiële naam nodig om in het buitenland te gaan studeren. Ja. Anders kon je jezelf niet legitimeren. En zo hebben ze hem die naam gegeven, Toulouse Rigolette. En zo is hij op reis gegaan, als Toulouse Rigolette. En als hij op Curaçao aankwam, Caspar van Utrecht heeft hem uiteindelijk die naam Tula gegeven. Waardoor Tula ook een best bekende Afrikaanse naam is. Ja. Er zijn nog steeds in Afrika vele mannen die Tula heten. Oh, wat dus die naam bestaat echt. Het is niet een fictienaam of alleen voor hem bedoeld. Nee. En het is wel voor ons op Curaçao heel grappig. Je ziet geen enkele man die Tula heet. Omdat die naam nog een beetje belading had. Een beetje zware, donkere wolken. En niemand wilde gebruiken voor zijn zoon. Want ja, als je Tula heet, dan ga je ook een heftige verhaal van je leven meemaken. Dus je noemt je zoon ook geen Jezus bijvoorbeeld. Precies. Sommige namen die laat je net eventjes... Je laat hem even toch linken. Ja, liever niet. Ja. En zo is het gebeurd. Maar Toulouse is Tula uiteindelijk geworden. Oké. Okay, door Caspar van Utrecht. Wat, als je dan kijkt naar de dingen die over hem geschreven zijn, hè? Mm-hmm. Wat voor man was het? Het is een zeer religieuze man. Mm-hmm. Hij kende de Bijbel ook van voor en achter. naar voren en achter. Hij was heel dicht bij zichzelf. Hij weet heel veel. Hij was nieuwsgierig, leergierig, intelligent. En kon heel snel dingen oppakken. En rechtvaardig. Hij vocht voor rechtvaardigheid voor de mensen ook. Dus het was best wel een strikte man. Maar ondertussen was hij ook lekker vrij. En ik bedoel, door een charmante man met veel vrouwen ook. Al die dingen. Hij heeft ook nog 2 maanden voor zijn moord... werd hij zelf in elkaar geslagen door een paar mannen... omdat hij hun vrouw kon forceren. Dus al die dingen zijn gebeurd in die tijd ook. Ik bedoel, het is niet alleen dat er allemaal drama is gebeurd in zijn leven. Nee, nog. Het was ook echt een playboy. Tijd. Ja, hij was nou een playboy. Gewoon vrij. Gewoon een slimme, intelligente, charmante... welbespraken man. Dus, ja. Ja. En want op welke manier heb jij onderzoek naar hem gedaan? Ik ben uiteindelijk Curaçao gegaan. Ik ken iemand, een vrouw. Haar naam is Filomena Elia Isenia. Mm-hmm. En zij is voor mij en voor, denk voor heel Curaçao onze griot. Mm. Wat is dat? Griot is een verhalenverteller die als rol heeft... door mondeling overgedragen geschiedenis te bewaren... en deze weer door te vertellen aan de volgende generatie. Ah. Dus een griot kan nog steeds zijn iemand in jouw familie ook. Nu. Zoals van dorpsoudste. Nou ja, je kan denken aan die destijds, maar tegenwoordig bestaat er nog steeds. Want als er iets gebeurt nu in je familie... Mm-hmm. en je ouders weten dat niet... maar er is altijd één oom of één tante... of die het wel weet wat er gebeurd is in jouw familie. Ja. Die ook bepalend is aan jouw gedrag. Of de stilte die bestaat in je familie. Rare, mysterieuze gedragen die je ziet in je familie. Dus... dan moet je bij een griot zijn. Ja. En voor mij, Elia is mama Elia. Ik noem haar mama Elia. Iedereen op Curaçao noemt haar mama Elia. Zij is een zangeres, muzikant, theatermaker, storyteller. Maar ook al vroeg als de black sheep in haar familie. Omdat zij alleen maar bezig hield met de geschiedenis. Destijds ook al. Ja, en toen werd dat niet zo gewaardeerd, hè? Nee, als je daar te veel over sprak. Nee. Zij kende mensen die met 100 jaar zijn overleden. Of net boven de 100 jaar zijn overleden. Ooms, buurvrouwen. En zij zijn dan in geboren getogen in de tijd van de slavernij. Of net de afschaffing. Ja, en dus, hun ouders waren dan wel slaven. Ja, dus zij kon dat stukje wijsheid die zij hadden, kon ze meenemen. Overnemen. Ja. En bewaren. Zij kent meer dan 90 slavenliedjes. Nog steeds. Wow. Zij heeft 15 voor mij gezongen. Mm-hmm. En... ik heb uiteindelijk 5 kunnen opnemen in de studio. Omdat er niet zoveel tijd had. En ook voor wat ik nu zou moeten vertellen ook genoeg was. Mm-hmm. Maar ik ben ook bezig om voor haar te regelen. Zodat zij die 85 anderen ook op te nemen. Zodat we dat hebben. Want als zij dat niet doet. Weet je, en komt er iets gebeuren. Het kan alles gebeuren in leven. Mm-hmm. En zij is er niet meer tussen ons. Ja, dan zijn we dat ook kwijt. Zeker. Hoe was het om met haar mee te lopen? Want hoe is dat gegaan? Nou, ik. Ik kende haar een tijdje al, persoonlijk, maar niet zo persoonlijk. Dus ik ben wel ook nog meer... Wij hebben elkaar leren kennen op... we zijn onze trauma's ook tegengekomen via onze geschiedenis. Oh, wat dan? Nou, hoe wij omgaan met elkaar vanuit de cultuur, maar ook als mens. En wat de verleden met ons heeft gedaan. En wat onze kleur nu... betekent nog steeds, waar we nog steeds voor vechten. Ik bedoel, slavernij hangt aan racisme nu, racisme, discriminatie, uitsluiting. Nou, al die dingen komen als een paraplu onder die slavernij. Dus we zijn een beetje gaan filosoferen ook hierover, los van de informatie. Want de meeste van deze geschiedenissen staan nergens geschreven. Mm-hmm. Dus een griot. Is oraal. Onze verhalen worden oraal verteld. Ja. Sommige zijn wel echt gedocumenteerd. Mm-hmm. En die heb ik ook kunnen vinden. Via haar contacten, netwerk. Dus zo zijn we nog verder gekomen met elkaar. En wat is nou bijvoorbeeld zo'n inzicht... wat zij jou heeft gegeven? Of waar jullie samen uit zijn gekomen? Mm-hmm. Dat niet alle witte mensen slechter waren. Nee. Dat is een hele belangrijke ingeving. Ik bedoel, ik geloofde ook niet in. Maar ik was benieuwd of dat ook zo was. Ik bedoel, 400 jaar geleden, als je praat over de witte mensen... denk je, oh, die waren de slechterikken. Die waren de schurk. Helemaal niet. En ik probeer dat niet te verbloemen. Ja, het gaat om het systeem, zou je denken. Ja, maar het is gewoon mensen. Een mens. Je hebt de slechte mensen, je hebt de goede mensen. Maar hoe, en zo ben ik uiteindelijk bij verhalen gekomen van witte mensen die ook meehielpen met het opstand. En ook meehielpen met om de slaven hun pijn te verminderen. De opstand van Tula. Ja. Waren daar ook witte mensen die daar tegen in opstand kwamen? Ja. Oh, dat wist ik niet. Dat hoorde ik de eerste keer. Dat wist ik ook niet. Maar qua intentie was ik wel op zoek naar en ik heb gevonden. Ja, wat heb je daarover gevonden? Er is een verhaal van een vrouw die heet Nelly. Mm-hmm. En Nelly, die was een witte vrouw, een Nederlandse vrouw. Mm-hmm. Getrouwd met een witte soldaat die op Curaçao woonde destijds. Mm-hmm. Maar Nelly, die ging gewoon wel mee met de slaven. Die hielpen de slaven en stiekem. En soms werd ze ook door de hoofdcommissaris voortgeroepen. En steeds, hoe kan ik dat zeggen? Ja, steeds moet horen aan deze man van ja. Je moet wel serieus zijn en weten dat je een witte vrouw is die getrouwd is met een witte soldaat. Dus sommige dingen mag je niet doen. Niet bij de zwarte mannen of mensen komen, vrouwen komen en probeer ze niet te helpen, dat soort dingen. Dus, maar ja, al deze dingen kon niet baten. En Tula en Nelly die hadden een hele goede relatie met elkaar, in principe als vriendschap. En zij hielp ook met de opstand op 17 augustus. Bijzonder. Ja. Bijzonder omdat je het bijna nooit hoort natuurlijk. Nee, want ten eerste, Tula is de held. Of een van de grootste figuren bij de opstand. Maar hij is niet de enige held die meehielp met deze opstand. Ik bedoel, je kan niet alles in je eentje regelen. Tuurlijk niet. Nee, je hebt een steun nodig. Nou, al deze steun waren ook voor mij helden. En voor mij, mijn verhaal wat ik nu aan het vertellen ben. Ik was op zoek naar deze verhalen, maar ook juist om te laten zien dat wij allemaal hier, ook in de studio, maar ook de mensen die aan het luisteren zijn, dat jij ook een held kan zijn. Ja. Of een held bent. Mm-hmm. En zo ben ik ook bij haar gekomen. Dus zij voor mij is ook een heldin van deze verhaal. En ik heb een tekst van haar. Dit is een bericht die zij heeft gelezen voor de slaven. Nog in de ochtend bij de 17 augustus van 1795, de opstand. Mm-hmm. En voordat ze in opstand kwamen? Nee, dit was al. Nu zitten ze actief in de opstand. Want gebeurde. Okay. De opstand begon in Bandabou met Tula. Mm-hmm. En Nelly die kwam vanuit Willemstad hun de groepen tegemoet. En ergens bij Santa Marta, landhuis Santa Marta, kwam zij de grote groep slaven tegen. Maar die waren al dronken en waren ook vervelend. Ze hebben uiteindelijk gebouwen in fik gestoken. Ze lieten de tuinen open zodat de dieren los konden gaan. En, chaos. Een chaos. En Tula verliet de opstand op dat moment. Mm-hmm. En liet de hele bende aan haar. Dus zij als een witte vrouw nam de leiding over. Oh. Ja, en bij de poort van Casabau, dat is nu een ideale plek om te gaan zwemmen. Ja, klopt. Een mooie plek. Ja, zeker. Nou, daar precies bij de deur zegt zij dit allemaal. Ik ga het heel snel voorlezen. Aanwezige kameraden, even geduld. Luister even naar mij. Waar ik ook kom, wat ik ook doe, kijken jullie met mij met boze blikken aan. Ik weet zeker dat velen van jullie zouden denken, wie is deze witte vrouw? Ik ben hier voor jullie. Ik deel mijn gevoelens met jullie. Moment. Yes. Mijn kleur kan lichter zijn, maar kleur telt niet. Kleur betekent probleem. Mensen zijn belangrijk. Wij zijn allemaal op deze manier tot leven gekomen. En we zullen allemaal op dezezelfde manier door dood gaan. Ik heb dezelfde hart als jullie. Ik heb ook gevoelens. Jullie strijd is rechtvaardig. En jullie strijd is voor een betere behandeling. Betere rechten en uiteindelijk vrijheid. Maar we moeten ons gaan gedragen. Het kan niet zo zijn dat we de spullen en gebouwen van anderen vernietigen. Want wanneer jullie in de toekomst vrijheid krijgen, zijn jullie hier ook de dupe van. Want wanneer jullie in de toekomst vrijheid krijgen, zijn jullie ook de dupe van. Want jullie huidige bazen zullen jullie bazen zijn ook wanneer jullie vrij zijn. Laat de strijd doorgaan, maar met een goed voorbeeld. De dingen zijn erg uit de hand gelopen en het ziet er niet best uit. Want we weten nog niet hoe dit zal aflopen, maar er zal wel wraak genomen worden tegen jullie. Zo. Bijzonder. Dat was haar speech. Dat is een heel bijzondere speech. En dat is gedocumenteerd gebleven. Dat is gedocumenteerd gebleven. En weet je, het is van deze speech. Ik las het en ik kon het precies. En ik geloof het helemaal. Waarom? Ik ga nu wat verder na de slavernij. Op 1969, op 30 mei. Mm-hmm, op 30 Curaçao, mei. Dat is de revolutiedag op Curaçao, noemen ze dag nu. Ja. Het is een belangrijke dag. De staking van de Shell. Dat de Shell was staking op de Shell. En toen stond Curaçao helemaal in brand. Ja. Nou, dit is ook gebeurd. Ik bedoel, de staking begon omdat de zwarte mensen een betere behandeling wilden hebben van hun baas en een betere salaris wilden hebben. Maar heel snel vanuit post 5 liepen ze richting de Sforti. Maar heel snel veranderde de hele sfeer in. Mm-hmm. Wij haten witte mensen. Dus we breken alles, we verbranden alles. En een van de leidingen was Papa Godet, die sprak ook deze woorden uit. Ja. Voordat hij doodgeschoten wordt. Het werd al heel snel een verhaal tegen wit. Van wit tegen zwart. Terwijl het misschien een verhaal zou moeten zijn tussen rijk en arm. Of, juist, gewoon een gesprek. Ja. Het zou eigenlijk een gesprek moeten zijn. Maar ja, zo zie je dat 300-400 jaar geleden iemand bijna hetzelfde voor uitspreken. Of in principe hetzelfde intentie uitsprak. En denk je dat genoeg mensen op Curaçao weten van zo'n Nelly? Nee. Nee. Nee. Niet iedereen is zo ver gekomen in dit zeker materialen. Nee. Ja, ze weten het niet. Jammer. Want ja, het zou misschien nog wel fijn zijn als iedereen dat het niet zo hard tegen hard gaat, hè? Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, we zijn ook niet zo ver, hè? Ik bedoel, pas december werd Tula herkend als een held, hè? Ja, precies. Ja. En dat is 2023. Dus we hebben tijd nodig om nu de juiste informatie over te brengen. Ja. En ik voel me echt verantwoordelijker nu om dat te doen. Want je hebt in je voorstelling, heb je ervoor gekozen om, speel je natuurlijk Tula, maar heb je ervoor gekozen om in gesprek met jezelf te gaan? Beide, ja. Ja, want er zit een stukje van Tula in mijn hart en ik geloof het ook in jou en in hem, in het studio, iedereen. Mm-hmm. Die Tula is iemand die de rechtvaardigheid vecht voor iemand anders. Die staat voor iemand anders op. Want hij hoeft het niet te doen. Jawel, je moet het doen. Als je het weet, waarom zou je het niet doen? Ik bedoel, precies. Als je iets niet weet, dan snap ik. Maar als je iets weet, het doet pijn. Je ziet iemand die aan het lijden is. Mm-hmm. Met lange ei. Ja. En je doet niks. Ja. Je bent ook daar complice van. Ja. Zeggen we. Ja. Ja, dus je bent medeverantwoordelijk. Ja. Ja, je kan niet zomaar wegknikken van, ja, nou ja, het is niet aan mij, het gebeurt niet met mij. Nee, het gebeurt wel met jou, omdat je ziet dat de medemens aan het lijden is. Doe iets. Sta op. Zeg iets. Want soms, diegene die in een situatie staat, kan zelf ook niet uitspreken wat hij voelt of wat hij nu meemaakt. Maar jij van buiten kan het juist voor hem opstaan. En dan geef je hem ook de kans om die vrijheidsgevoel te voelen die jij hebt. Mm-hmm. En hoe ben je erop gekomen om dit te maken? Omdat ik nu de tijd voel dat het voor mij de juiste moment is om dit te gaan vertellen. Het is een zware thema. Het is een zware figuur. Het is mijn geschiedenis. Maar het is onze geschiedenis ook. Nederlandse geschiedenis. En ik voel nu dat ik mezelf heb op de juiste manier ontwikkeld de afgelopen jaren. Waardoor ik merk, nu is het tijd waar ik dat ik me achter kan staan voor wat ik nu wil zeggen. Mm-hmm. En de juiste informatie kan zoeken. Want ik wil de waarheid zoeken van Tula. En ik heb de waarheid van meerdere mensen en meerdere helden gevonden. Ja, want je hebt natuurlijk hiervoor ook andere rollen gespeeld. Hè? Ja. Bijvoorbeeld Santos is een van je meest recente rollen, toch? Ja. Althans, in de serie Santos. Maar dit is natuurlijk een heel ander type rol. Dit is echt geschiedenis. Ja, nee, maar ik bedoel, de complexiteit van de mensheid gaat gewoon voor. Hè? Ik bedoel, het gaat heel ver, het gaat heel diep. En we blijven zoeken op een heel andere manier om ons werkvak aan te pakken en door te vertellen. Ik ben een storyteller. Dat is het. Ik ben een storyteller van de oer. Al vanaf jong af. Dus dit is een belangrijke thema. En het pijnlijke is, 2010, toen ik in Nederland aankwam, en het was rond november, de discussie over Zwarte Piet discussies. Hè? En ik vroeg aan mijn medestudenten destijds, weten jullie wie Peter Stuyvesant is? Mm. En geloof mij, ik zat in een klas van 12 leerlingen. 11, die keken me aan van wie, wat? Nee, ken ik niet. Nou, ik lieg niet. En ik dacht, oh, oké, waarom zouden we het nu over een andere discussie hebben, terwijl dit niet... Want wie is Peter Stuyvesant? Peter Stuyvesant is de kapitein van de West-Indische Company. Mm-hmm. Is de man die de diaspora heeft verzorgd. De hele systeem heeft gebouwd. Ja. Waar we nu in zitten. Ja, je hebt natuurlijk Peter Stuyvesant College op Curaçao. Niet meer, maar nee, niet meer voor 60 jaar lang bestond een Peter Stuyvesant College. Ja. Mijn moeder en mijn vrouw en nog andere vrienden gingen met trots naar die school. Met een beeld van Peter Stuyvesant als een held op zijn paard. En... het is, ik krijg kippenvel weer, maar het is gewoon niet goed. En terwijl in Nederland die mensen, jongeren, kregen dat niet op school. Ze kregen gewoon deze informatie niet op school. Je hebt wel over de Tweede Wereldoorlog, wat ook belangrijk is. Tuurlijk. Maar niks over dit. Over de eigen geschiedenis. Over je eigen Gouden Eeuw, niks. En de naam Peter Stuyvesant zeg je ook niets. In 2010, nou, ik denk hopelijk nu iets meer. Dus dan moet ik wel nu even dat touwtje in de handen. Je voelt de verantwoordelijkheid om nu wel dit soort verhalen te vertellen. Ik moet het gaan doen, ja. Ja. Plegaria. Ja. Heb je meegenomen. Je bent vandaag de DJ. Kun je wat vertellen hier over dit nummer? Zullen we de eerste luisteren en dan ga ik vertellen? Ja. Lijkt me heel goed. Kunnen we hem omgooien? We kunnen hem omdraaien. Ja, lijkt me heel goed. Plegaria. Dios do na mi forza pa mi biba. Dios do na mi forza pa mi tra. Trahando duro mi polo grahopi. Yudando mi país pe progresa. Dios laga mi vida independiente. Si mi sabon kilonifica. Mi tinku tra, mi tinku ba, mi tinku sinya coopera. Si no mayan, ta mi mesta mal para. Mi tinku planta, sembra cos mi mes y resolve problema. Mi tinku baja mi nivel de vida, mi por dispidi. Dios, dunami un bon ortografía. Pas que vi mi idioma más mío, mi tinku tra, mi tinku ba, mi tinku stop ting envidia, si no mayan danos turta mal para. La ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra, si no mayan danos turta mal para. Yes, dat was Plegaria van Oswin... Cimbihilia. Ja, Cimbihilia. Ja, maestro. Waarom? Vertel. Dit is een nummer die voor mij als... Ik gebruik het als gebed. Hij zegt vaak herhaald... God, geef me kracht om voor een betere leven. Geef me kracht om te werken. Geef me kracht om een betere mens te zijn. Zodat ik kan verzorgen dat morgen en overmorgen... een betere wereld kan worden door mij. Een beetje letterlijk vertaald. Maar het gaat dieper dan voor mij. Het is heel spiritueel. Het is een man die op zoek was naar de juiste woorden... om God te benaderen. Om zijn geloof alles los te laten en te vragen naar hulp. Want we zitten nu nog steeds in een pijnhoop. En we moeten dit gaan oprapen. En we moeten met elkaar kunnen leven. Ja, voel je dat we met z'n allen in een puinhoop zitten? Nou, dit nummer is best wel oud nu. Hè. Ik bedoel, het is 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. Dus we leven nog steeds in een puinhoop. Het kleding maar krijgt een andere vorm. In wat voor vorm vind je dat we nu in een puinhoop leven? Nou, we hebben nu met social media te maken. Ik bedoel, daar kan je twee kanten op gaan. Hè. Ik bedoel, je kan er positieve dingen eruit halen. Maar er zitten zoveel negatieve invloeden op onze jongeren nu tegenwoordig. Mensen die depressief raken over social media. Enzovoort. Dus het krijgt steeds andere vorm. Onze voeding zit niet allemaal goed in. Er zitten heel veel chemische dingen in onze voeding. Wat kan ik meer zeggen? Ik bedoel, dus hij vraagt God, geef hem kracht om, uh, om op te staan en ervoor te vechten dat ik mijn leven of dit wereld een betere wereld kan maken. Ja, luister je vaak naar het nummer? Ik hoef niet eens naar het luisteren. Het zit zo in mijn hoofd dat ik zeg, ik gebruik dit als gebed. Dus ik zing het in de ochtend. Ik zing het meestal voordat ik de vloer op ga. Mm-hmm. In de avond. Dus als ik moet spelen. Dus ik gebruik dit om kracht te krijgen. Moed, mijn goede moed te geven om verder te kunnen. Ben jij heel religieus? Ja. Ook echt opgevoed? En... Ik ben een katholiek opgevoed, ja. Oké. Okay. Maar ik, naarmate dat ik ouder word en volwassen word... Ben ik dichter bij God gekomen. Door echt dichter bij mezelf te komen ook. Oh, vertel. Ja, gewoon je ogen dicht doen. Mijn ogen dicht doen. En letterlijk alles loslaten. In gesprek gaan met God. Ik hoef geen amen. Maar ik hoef ook geen kruisje. Ik hoef alleen maar mijn ogen dicht te doen. En ik ben er dicht bij hem. En ik voel altijd dat ik ook dicht bij mezelf kom. En we zijn gemaakt in hoe hij zich eruit ziet. Hè. Dus ik ben heel gelovig. Ja, en het katholiek. Curaçao is natuurlijk een vrij katholiek eiland. Ja, en christelijk ook. Ja, gingen jullie vroeger naar de kerk? Veel? Ja, elke zondag met de ouders. Ja. Ja. Wat voor herinneringen heb je daaraan? Nee, niet zoveel, want ik was wel gewoon best wel wiebelig, hè? Ja. Alleen, ja, de juiste woorden zijn wel bijgebleven. Van mijn moeder, van wat ik heb gehoord. En ik zoek het, ik zie het, mijn geloof meer een positieve energie. Dus als iemand zegt tegen mij, ik ben niet geloof, dan denk ik, oh ja, geloof je in jezelf? Ja, nou, dat is ook een god. Mm. Dat is ook je religie dan voor mij. Ja. Mooi, man. Ja. Hey, ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Mm-hmm. Wie is dat voor jou? Mijn vader. Dat is heel makkelijk. Mm-hmm. Edsel de Bies. Ja, waarom? Ja, zo. Ineens emotioneel. Ondertussen ga ik je laten zien, hè. Ja. Maar mijn vader is... heeft alles meegemaakt in zijn leven, wat hij heeft meegemaakt. Maar één ding wat hij bij ons, bij mij, achterlaat, is liefde. De mannelijke liefde. Mm. De Tula. Dit is de beeld van mijn vader. Ik zie een foto van jullie twee. Hij was zondagjarig, dus ik heb dit op Facebook gezet. Aan het knuffelen zijn. Maar nou, hele... hij kwam gewoon letterlijk iedere ochtend, toen ik op Curaçao was, een paar dagen... Iedere dag mij wakker maken met een knuffel. Ja. Ja. Gewoon bij je in bed liggen. En, nee, ik lig in bed en kom. Ik voel gewoon een warme, grote, warme beer. Die zijn handen op mijn nek gooit. En mij dicht bij hem trekt. En that's it. Ik ben nog steeds zijn baby. Ik ben nog steeds zijn zoon. Ik ben nog steeds. Dus mocht hij het weten, maar hij heeft hem al goed gedaan. Ja. En dat is het enige wat we nodig hebben, is liefde. That's it. Je ouders kan je alles kopen voor je huis, een auto laten geven, misschien een bedrijf succesvol achterlaten. Maar als je die nodige liefde niet hebt gekregen, ben je nog steeds op zoek naar de juiste ding. Ja, want wat heeft dat voor je betekend? Het feit dat je zo'n sterke vader of een sterke vaderrol hebt gehad thuis? Rust en zelfverzekering in mezelf. En weet dat het leven het heel simpel is. Liefde geven. En dat geef je natuurlijk ook aan je zoon. Ik geef dat zo snel. En hij is ook een knuffelbeertje, ja. Ja, heel veel knuffels. En cursus, ja. Ik maak nu gebruik van, ik weet, zometeen zit er in tiener en wil dat niet dat ik hem aanraak. Nee. Denk ik, kom weer dichterbij. Heb je dat ook met je vader gehad? Ja, tuurlijk. Hij ga je door die fase in. Maar hij ging gewoon door. Hij ging gewoon door. Ik bedoel, mijn vader is nooit ergens naartoe geweest. Dus misschien op pad gegaan. Zonder ons op te zoeken om een kusje te geven op onze voorhoofd. En als wij echt niet thuis zijn, rijdt hij even langs de auto en piept hij zo een handje omhoog. Dan weet je, oké, dat was het. Maar als je thuis bent, dan krijg je sowieso een knuffel of een kusje op je voorhoofd. That's it. Ja. Meer niet. Je zei net ook zelfverzekerdheid. Mm-hmm. Op welke manier heb je dat dan gekregen door die vaderliefde? Dat is een warmte wat je voelt. Ik bedoel, je weet dat er iemand echt van je houdt. En wij zoeken allemaal liefde. En als je dat van de juiste persoon krijgt, dan kan niet zoveel mis, hè. Ja, ja. Ik kan echt niet zoveel mis. Ja. Je hebt ook een opa volgens mij, of een overgrootvader die best wel bekend was, toch? Of profvoetballer was. Ja, Anthony Pieter, ja, is mijn opa. Je hebt juist weer gedaan, broeder. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Hoe zit dat precies? Nou, mijn opa was ook profvoetballer, maar ook best wel bekend. Zanger op Curaçao. Mm-hmm. Hij heeft wat nummers. Ik heb eentje gevonden op YouTube, maar heel veel van die nummers staan echt op plaat. Hè. Je weet het nummer? Anthony, hij zingt dat Spaanse nummer aan. Amor de Pobre. Amor de Pobre. Amor de Pobre. Ah, even kijken. Ja, Anthony Pieter. A-N-T-H-O-N-Y. Mm-hmm. Pieter. En dat is. En wie was het? Ja, het volgens mij, dat nummer is wel gecoverd. Dus het is origineel van een andere zang, maar hij heeft hem gecoverd en heel lang mee gezongen. En nog steeds. Mijn opa is 81, 82. Mm-hmm. Maar levendig. Ik heb hem net geappt dat ik hier naartoe zou komt en dat hij naar mij moet luisteren. Maar hij stuurt me de bericht terug. Ik heb geen Facebook. Ik zei, nee, het is geen Facebook. Het is gewoon NPO. Check mij. Je kan de link altijd naar hem toesturen later. Ja. Maar wat voor man is je opa dan? Energiek. Heel sympathiek. En heel lief. Kleine manneke. Niet te lang. Want zijn vader was een Peruaans. En hij was ook profvoetballer die uit Peru kwam en op Curaçao kwam spelen. Oh. En wonen. En zo is mijn opa geboren. Dus ik heb Peruaanse lijn en Surinaamse lijn. Oh. Bloed. Ooit naar Peru geweest? Nooit. Dat niet. Dat is het enige wat ik nooit... Nee, nooit. Ik wil wel heel graag, maar nog nooit. En het voetballen zit dus een beetje in de familie. Heel dus voetbal jij zelf ja. Ja, als ik eigenlijk geen acteur zou worden, had ik toch wel voor een voetbalcarrière gegaan. Maar ja, het is andere wereld. Joh. Misschien je zoon. Hopelijk. Maar nee, hij zit op Honkbal nu. Honkbal. Oh. Honkbal is onze baseball. Ja, nationale sport. Onze eerste topsport op Curaçao. Ja. Ja. Ja. wat was jij heel actief als kind? Hoe was jij? Ik was... actief is... Voor mij iets te minder voor mij. Ik was iets meer dan actief. Oh. Ja, gewoon. Nee, ik danste, ik voetbalde. Ik, wat heb ik nog meegedaan? Alle talentenjachten wat ik al mee kon doen, heb ik meegedaan. De meeste heb ik gewonnen. Aantal heb ik verloren. En daar ben ik heel sportief in. Maar de meeste heb ik gewonnen gewoon. Ik was ooit de koning van de tienerparade op Curaçao. Dat is een groot ding voor een jonge tiener. Mm-hmm. Dan word je ineens de bekende tiener op Curaçao. Popiopi. Popiopi, ja, populair. Yeah. En, ook op je school, en et cetera. Dus ik was zeer actief. En ik heb altijd mijn talenten laten zien. Waar ik in huis heb. In Mars heb. Verder, wat dan meer. Hoe ben je dan theater gaan maken? Of gaan acteren? Hoe is dat gegaan? Nou kijk, ik danste sinds mijn 7 jaar salsa op hoog niveau. Dus ook in hotels en echt shows. Marc Anthony kwam ook op Curaçao een keertje te zingen. Wij konden een pre-show nog voor hem dansen. Echt? Je hebt hem ontmoet? Ik heb hem ontmoet, het is echt te gek. Ik was een jaar op, begin 2000 zo. Ik was nog 11, 12. Ja. Ja, zoiets. Maar mijn moeder zag in de krant dus in 2008... Ja, 2008 zag zij een artikel in de krant waar ze talenten op zoek waren om te komen spelen. Dus je kan les komen nemen van acteren, zingen of dansen. Nou, ze zeggen, ga maar inschrijven en ja, dansen is je ding. Ja, tuurlijk. Ja, dus ik ben naartoe gegaan en ineens kwam ik daar en ik zag de lijstje van acteerles. Komt goed. En ik heb mezelf ingeschreven voor acteerlessen. En dus ik ben naar huis gegaan. Ik zei, mama, ik ga, maar ik ga acteerlessen volgen. Hé, maar je wilt toch dansen worden? ja, maar ik heb voor mezelf voor acteren ingegeven. Nou, en zo is het gegaan. En binnen anderhalf jaar zat ik in Nederland en begon ik met de vooropleiding. In Amsterdam, de Nieuwe Amsterdam. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was wel een cultuurschok. Een hele shock voor mij, om eerlijk te zijn. Mm-hmm. Ik kwam aan in Nederland en toneelschool of theaterschool gaan studeren. De taal moest ik wennen. De cultuur moest ik aan wennen. Het weer moest ik aan wennen. Alles moest ik opnieuw gaan vinden. Wat was je wel een keer naar Nederland geweest? Ik was sinds 1998... kwam ik iedere 2 jaar in Nederland. Oh, want jullie hadden familie hier? Mijn oma woonde 44 jaar in de Bijlmer. Zij was een van de eerste bewoners in Bijlmerplein. 301, 11 en 2. Oh, wat grappig. Uit mijn hoofd, ja. Dus ik kwam iedere twee jaar. Dus de moeder van mijn moeder. Mm-hmm. En zij kwam dan in de winter op Curaçao. Oh, en, ja. En hoe was dat dan? Om haar dan steeds te hebben? Heerlijk. Ja. Heerlijk, we hebben haar nog steeds. Dus, maar nu is ze op Curaçao vergoed. Maar heerlijk. Ja, ja joh. Hoe was jouw opvoeding? Vrij. Ik ben opgegroeid met nog drie broers. Dus mm-hmm. ik ben de jongste, de Benjamin. Dus dat was best wel vrij voor mij. Dat is een en beetje verwend. Ik ben de jongste. Dus zijn allemaal 5 of 6 jaar ouder dan ik. Of 7. Dus de weg was een beetje makkelijk voor mij. Ik kon heel veel dingen doen. Heel vroeg. Heel snel. Oud rijden en al die dingen. En, ik was buiten. Op ezels. Ja. Ik was heel veel buiten aan het spelen. Ik was heel veel met ezels. Ik had 3 ezels. Je had 3 ezels? Ik had 3 ezels. En met die ezels ging ik rond Curaçao. Mijn moeder hoort dit nu pas. Maar ik was heel ver van huis destijds. Heel veel ver van huis. Met honger. Ja. Zocht misschien net een limonade of iets om snel je maag in te vullen. En dan gewoon doorgaan. En zorg dat je voor de zon omlaag gaat. Dat je thuis bent. Dat je thuis bent. Ja. Echt vieze poten. Echt, joh. Maar ik was wild. Ik was buiten in de bos met ezels en ja. Ik heb volgens mij het nummer van je opa gevonden. Wacht, ik ga even luisteren. We gaan even luisteren of dit hem is. Momentje. Toda la verdad, yo nací de pobre, así quiso el destino, mas también los pobres tienen derecho de amar, tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, ven dime ahora, porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Unión entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, Yes, beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en met mij de uitzending is theatermaker en acteur Anton de Bies. Hé, wat een mooi nummer. Dankjewel, man. Van jouw opa. Ja, dankjewel. Waar gaat het over? Het is van een man die verliefd is op een vrouw en die zegt, ik heb niks. Ik heb alleen maar een arme liefde voor jou, maar een hele goede arme liefde. Je hebt alleen maar wat je nodig hebt is de liefde. Dat heb ik voor jou. Ik heb niks meer. Dit heb ik te bieden. De puurheid van het liefde. Want wanneer is dit opgenomen? Zo'n 20 jaar geleden. Ja. En mijn opa die zingt nog steeds zo. Dus, de oude verdetten die verleren niet. En die verzorgen heel goed hun stem. Ze zijn heel streng met hun stem en zo. Dus hij is heel lang. Hij treedt nog op? Hij treedt nog steeds op. Maar gewoon bij feest, familiefeest en dat soort dingen nog. Maar tot ik denk een jaar of 5 geleden zong hij nog in hotels. En, als hij midden in de publiek zit. En dan ziet een muzikant hem en dan komt hij naar voren en dan gaat hij een nummer zingen en dan gaat hij weer zitten. Heb jij ook echt zo'n muzikale opvoeding gehad thuis? Wel breed. Wel nog breder dan dat. Met Popma. Mijn vader was ook muzikant hier in Nederland. Die woonde in Drachten in zijn jonge jaren. Als drummer. Dus heel veel reggae, jazz. Ja, dus ik heb er wel een beetje mee gelegen. Maar jij wilde... Je wilde echt wat anders gaan doen. Nee, ik heb andere talenten. Ja, inderdaad. Zo ben je geboren met andere talenten. Ja, dus je moet weten waar je talenten liggen. Ja. Dus nee, maar ja, de podium is wel stiekem van mijn opa. Dat was ik altijd verliefd hoe hij dat doet. Ja. Hij nam die microfoon over op de feestjes en gaat hij dwars door die tafel zien. Want die mensen zitten aan zo'n ronde tafel, je weet toch, op Caribische feestjes. En dan gaat hij zo dwars, iedereen zo'n beetje kijken, echt in de ogen kijken en gewoon zingen. En oprecht even moment met één persoon en dan loopt hij door. En moment ik, wow. Creëren, echt een entertainer dus. Hij is echt een entertainer. Ja. Echt een entertainer. Maar dat is dus erfelijk. Ja, hopelijk. Ja. Ik vind het fijn. Ja. Daar ben ik wel trots op. Ja. Ben je ook van plan om de voorstelling op Curaçao te gaan spelen? Hopelijk wel, ja, tuurlijk. Want mensen denken dat omdat de verhalen op Curaçao afspeelden, dat heel veel mensen op Curaçao dit weten. Nee, we weten ook niet zoveel. Dus we moeten beide culturen weer educeren. Ja, want wat hoop je dat de mensen die naar de voorstelling komen, dat ze meenemen? Het is niet jouw schuld, maar we moeten verder. En we moeten samen gaan doen. Ja, is het dan gericht aan de mensen die nog niet zo heel veel over Tula weten? Of juist de mensen die beide. Echt... Ja? Beide. Want mensen denken dat ze het ook weten, maar ook toch niet op de juiste manier handelen. Dus het is gewoon, we moeten het samen gaan doen. En gewoon zet onze trots even opzij. Kijk elkaar goed in de ogen aan. Heb een gesprek. Wij zijn hier. Wij zijn vrij. Wij kunnen uitspreken. We kunnen met elkaar omgaan. Maar we moeten samen gaan bouwen. Ja, de hiërarchie een beetje wegvegen. Ja, vorig jaar is hij gerehabiliteerd. Ja. Wat heeft dat gedaan met de discussie over Tula op Curaçao? Heb je dat een beetje meegekregen? Ja, tuurlijk. Het heeft wel meer podium gegeven. Meer kracht gegeven. En meer, ze hebben nu de figuur, het standbeeld van Tula wat meer sympathiek. Een beetje meer. Het is meer vrij geworden om nu dat te doen. En ik zie ook in Nederland dat er nu meer beweging is en meer kansen krijgt. Ik zie ook nu op social media deze dagen best wel druk gaat worden met de verhalen over slavernij en Tula. Overal in steden, Den Haag, Amsterdam. En hopelijk hoop ik dat het over andere steden en dorpjes ook komt. Zodat iedereen het ziet. Nederlands tot deze week tot 18 miljoen bewoners gekomen of zoiets, heb ik gelezen. Ja, klopt. Ja, dus we zijn 18 miljoen. Dus we moeten gaan doen met onze 18 miljoen mensen hier. Dus iedereen hoort erbij. Iedereen moet samen gaan doen. En maakt niet uit waar je vandaan komt. Echt, de hele slavernijcultuur, geschiedenis hoort bij jou ook. En we moeten het gewoon nu accepteren. De kracht eruit halen. En verder gaan. Ja, sommige mensen die, ja, die zeggen ook iets van het hele slavernijverleden. Weet je, het gaat er elke keer maar weer maar over. Nee, ik maak het ook heel vaak mee in de uitzending. Dat mensen daarvan zeggen van bellers of luisteraars. Die hebben zoiets van, hey, waarom gaat het nou steeds over het slavernijverleden? Hoe ga jij met dat soort geluiden om? Ik geloof ze ook. Ik snap waar ze vandaan komen. En het is voor mij nog wel gevoelig om te zeggen van ja, nee, ik vind je zuur of je bent aan het zeuren. Of nee. Je gevoelens klopt ook. Weet je. Misschien is dat ook te veel voor jou. Maar weten dat voor iemand anders wel nog steeds lastig vindt om in deze maatschappij te kunnen bewegen. En pijn kent geen vorm. En wij weten allemaal wat dat doet met jou. Een pijn. Enkele pijn. Ik bedoel, als je je teen even tegen de tafel trapt, dan weet je precies hoe dat voelt. Wij kennen al die pijn. Hè? Die pijn kennen we allemaal. Mm-hmm. Maar wat als ik tegen jou zeg, ja, die uitspraak die je net hebt gezegd, ik vind het niet fijn. Eigenlijk, wat ik tegen jou zeg, het doet me pijn. Oh, sorry. That's it. En niet bagatelliseren met, oh ja, dat is toch gewoon een grapje. Ja. Nee, het is geen grap. Ik heb je net uitgesproken. Het doet me, ik vind het niet fijn om netjes te houden. Ik kan ook zeggen, het doet me echt pijn, joh. Dan hebben we een discussie over ruzie. Dat hoeven we niet te hebben. Maar luister naar elkaar. En accepteer dat degene die het wel last heeft, het echt zo beleeft. Ja. En als je dat niet kent, en omdat je uit een witte privilege community komt, weet dat je het wel voor iemand anders kan opnemen. That's it. En hoor jij dit soort geluiden ook wel eens? Van waarom moet het hierover gaan steeds? Zeker, ik woon in Nederland. Dus, en ook vanaf Curaçao. Ik bedoel, daar is racisme en discriminatie hebben een hele andere lading. Maar die bestaat nog steeds. En ik heb nu te maken met vrienden, kennissen die in hun 30 nu bij psycholoog zitten, omdat ze moeite hebben met wat ze in het verleden hebben meegemaakt. Omdat ze opgegroeid zijn met drie, ze zijn als drie kinderen opgegroeid in hun huis, maar die vriend heeft een zwarte getinte kleur, dus meer pigment. Ja, een donkerder. Donkerder kleur. En waardoor de moeder of een vader of een ouders of een tante zegt, ja, maar mijn zwarte kind. Ja. Echt letterlijk te zwart benadrukken, waardoor je zo minder voelde. Of dat je een lichte kleur hebt. Tussen die familie word je als kora genoemd, rood. Mm-hmm. Noemen ze colorisme tegenwoordig, hè? Precies. Dus daar hebben we ook mee te maken. Ik bedoel, dat zit overal. Dus ik blijf nog gewoon hameren. We moeten gewoon samen gaan doen. We moeten in gesprek gaan. Geef dit een even ruimte. Tweede Wereldoorlog is ook heftig. Daar geven we al een tijdje ruimte voor om hierover te praten of te herdenken. En dit moeten we ook gaan herdenken. Want het gaat over mijn voorouders of over iedereen zijn voorouders. Ja, niet een zwart. Ja. Je had het net over colorisme. Heb jij dat bijvoorbeeld ook meegemaakt op Curaçao? Ik niet, maar om me heen wel. Toevallig. Dus en dichtbij, heel dichtbij. Ik denk, En je ziet aan hun gedrag van die jongen, hoe het zich gaat veranderen. In ook wat meer stug, in meer bandieten. En dan ben ik dan de slechter. En er zit een toon. Er zit een toon op de tong die dat doet met jou. Ja, dus het is niet wat je zegt, maar het is hoe je het zegt. Mm-hmm. Ik kan nog steeds tegen je zeggen, ik haat je. Maar als je het voelt dat ik je eigenlijk van je hou, de haat is geen haat. Het is eigenlijk een liefde die ik voor je heb. Ja. Maar als je dat zegt met een toon dat je me haat, je kan het aanvoelen. Nou, dat is precies met die zulke woorden. Je bent zwart. Dus je bent minder. Mio preto, mijn zwarte kind. Mm-hmm. Of dat doe je niet. Ja, dat doet wel wat met... Dat doet, man. Ja, ik heb dit soort verhalen ook wel gehoord, hoor. Ja. Of mijn kind met de slechte haar. Oh ja. Ja, dat is een kroeshaar, hè. Kroeshaar wordt gezien als slechte haar. Ja. Waarom denk je dat vele mensen, een vrouw of vrouw... hun haren, die krullen afdoen en gewoon slikken haren laten opzetten. Ja, dat ze sluik, dat ze hun haren of een pruik opdoen. Of, mm-hmm. Ja, dat is netjes. Als je gaat trouwen. De krul is niet netjes. Ja, dat is nog steeds krom. Bij huwelijk, hè? Nog een keer? Nog steeds bij huwelijk, als ja. Je ziet. Vooral vrouwen met gekleurde, die als ze gaan trouwen. Mm-hmm. Ze hebben het hele leven gewoon krul. Ze hebben die man nog gekend met de krullen. Maar wanneer ze gaan trouwen... Heb ze een heel andere haar, want dat is mooi. Ja, dan moet dat haar inderdaad helemaal glad. Het kan mooi zijn, maar soms moet je de waarheid achter zien. Het is niet altijd vanuit alleen maar de mooie netheid. Het is meer, het zit meer achter dan dat. Maak je dit ook bespreekbaar, dit soort dingen, in je voorstelling? Dit soort issues? Ja, want die vragen komen soms wel naar boven. Ja. Ja. Ja, ik heb ook 5 jaar lang een andere voorstelling... gespeeld. Die gaat over uitsluiting en racisme. En bij de nagesprek hebben we ook hierover. Dus het blijft... we zijn er nog zeker niet af. En wat zijn dan de geluiden die je tijdens zo'n nagesprek hoort? Eerst, je voelt de... Bij sommige mensen of sommige groepen voel je de afwering. Hè? Mm-hmm. Zo van... Kom niet dichtbij, qua gevoel. Kom niet dichtbij. Nee, wij zijn het niet. En een van de meest legendary uitspraken is... Ja, maar ik was het niet. Of het schuld zit niet bij mij. Het is toen gedaan, niet bij mij. Maar we hebben het over jou. Ik praat met jou om mij te helpen... om die oplossing te zoeken voor het probleem. Mm-hmm. En maar je voelt dat ze meteen... tijdens een voorstelling... kan je aanvoelen aan de zaal of ze mee zijn... of ze in een defensiemode zijn. Je kan het gewoon aanvoelen als acteur. En uiteindelijk ga je in een nagesprek. Ze zitten nog een kilometer verderop. En dan moet je dat toch wel op een manier doorbreken... waardoor het een veilige safe space kan worden. Ja. Dus... Het blijft een lastige thema. Het is een lastige thema. Het is een verleden met heel veel pijn. Maar er was ook heel veel goede dingen, hoor. Er was heel veel gedanst. Mensen dansen. Mensen genieten van het leven. Ze maken het... Wat zeggen ze tegenwoordig in het Engels? Als je de lemon krijgt, moet je dan... Life gives you lemons, you make lemonade of zo. Thank you, brother. Ja. Precies dat. Dus dat hebben de meeste mensen gedaan. De slaven ook gedaan. En daardoor gaan ze gewoon dansen. Met een tamboe. Tegenwoordig hebben ze de tumba. Het zijn allemaal manieren om... te kopen. Om om te gaan met hun... met de situatie. Nee, het is gewoon mensheid. Want je wil niet altijd lijden. Je hebt ook andere goede kanten van jezelf. Dus dan ga je ook dat doen. Je gaat ook echt door. Je gaat gewoon door. Je hebt een moeilijke periode, maar je gaat gewoon door. Ja. Wij zitten nu in een fase, in een transitie... Misschien voelt het een beetje nog, schuur nog even, maar we moeten door. Let's get it. Samen. Ja, ja. We gaan na het nieuws van 3 uur nog even doorbabbelen. Gezellig dat je er bent. Ben je nog wakker? Ja, zeker. Klaar wakker. Heel gezellig. Gaan we nog even door en gaan we even luisteren naar de muziek die je hebt meegenomen. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Bij mij de uitzending is Anton de Bies, theatermaker en acteur. En het is bijna 17 augustus, dat is morgen. En dat is het Tula-dag op Curaçao. En daar gaat het vandaag over. Tot straks. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het Duitse stadje Megernich bij Keulen hebben het advies gekregen geen water uit de kraan te drinken. Een hek van een drinkwaterreservoir blijkt te zijn doorgeknipt. Onderzocht wordt of het water moedwillig is vervuild. De Duitse autoriteiten zijn alert op sabotage nadat woensdag een militaire basis bij Keulen werd gesloten vanwege mogelijke drinkwatervervuiling. Ook daar was een hek geforceerd. Meerdere medewerkers van de basis hadden maag- en darmproblemen. Ook Megernich heeft een militaire basis die drinkwater gebruikt uit het reservoir waar nu het kapotte hek is ontdekt. De onderhandelingen in Qatar over de Gazastrook gaan vandaag verder. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Volgens een Hamas-leider komt dat door de voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Hamas is bij het overleg in Qatar formeel niet aanwezig, maar praat op afstand wel mee. Israël heeft wel een delegatie gestuurd. Er wordt gesproken over een Amerikaans plan voor een permanent bestand, de vrijlating van alle gijzelaars en het vertrek van het Israëlische leger uit de Gazastrook. Tientallen Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaan-oever Palestijnse huizen in brand gestoken. Daarbij zouden een dode en een gewonde zijn gevallen. Sinds de oorlog in de Gazastrook is ook het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever opgeleid. Premier Netanyahu heeft de aanval van gisteren scherp veroordeeld, net als de ultrarechtse minister Smotrich, zelf een kolonist. Vorig jaar zei hij nog, na een vergelijkbare aanval, dat Palestijnse dorp moest worden uitgeroeid. Het weer. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Minima tussen 16 en 19 graden. Daarna een overwegend grijze en vaak regenachtige dag. Met later vanuit het noordwesten ook wat zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en bij mij de uitzending is theatermaker en acteur Anton de Bies. We hebben het over Tula, de vrijheidsstrijder op Curaçao. Giuliano Peen, de Nacht van Caribisch Netwerk. Yes, ben jij er nog? Ben je nog een beetje zeker. Wakker? Ja. Je droomt een beetje weg? Nee. Ik was gewoon aan het lezen. Ik probeer te lezen wat daarop staat. Wat er staat. Ja, precies. Het is al 3 uur, dus ik snap als het een beetje zwaar wordt. Ik ben er. Beste luisteraar, mocht je vragen hebben of opmerkingen, bel dan op 0800 1121. Dan kun je een vraag stellen aan Anton. Of misschien wel een mooie opmerking over Tula. Ik zeg altijd, weet je, het mag ook altijd kritisch, maar wel met respect. Hè? En dat is voor mij het codewoord. We hebben in ieder geval al een beller. En dat is Timo. Timo? Ja, dag Giuliano, met Timo. Hi, wat fijn dat je belt. Ja, ik had een vraag voor meneer de Bies. Maar graag, als het mag, nog eerst even een mededeling van huishoudelijke aard. De vorige keer toen ik belde, was bij Colin Edson, volgens mij, die man. Die homoseksueel, daar had ik een vraag voor. Ja. En jij zei dat ik een appje had gestuurd, maar ik heb helemaal geen internet. Dus dat was geen appje. Ik had wel gebeld. Ah. Maar de regisseur, Luc was dat, die liet me niet in de uitzending. En die heeft die vraag aan opschrift gesteld. En ja, ik vond het heel jammer dat daar ook nog de gast toen de vraag niet helemaal goed begreep. Want ik had hem graag toe willen lichten. Ja, wat zo jammer. Maar ik niet in de geleden. Ik ben in een gelegenheid gesteld, dus. Wat jammer. Ik, in ieder geval, mijn excuses, want wij vinden het altijd heel leuk als je belt. Dus ik zal even kijken. Ja, ik zal even vragen wat daar precies gebeurd is. Dat ik kwaadaardige vraag stelde of te kritische vraag stelde, maar kritische vragen mogen altijd, zeg ik. Altijd. Ja, te kritisch dan misschien. Dus dat hij bang was dat het een kwaadaardige intentie achter zat of wat dan ook. Oh dus, nee. Maar nee. Dat was helemaal niet zo. Daar gaan we niet vanuit. Je hebt een vraag aan Anton. Ja. Nou, ten eerste ben ik ontzettend blij dat hij dat onderzoek gedaan heeft naar Tula. Want dat hij uit Frankrijk kwam, wist ik niet. Dat een vrije zwarte man was, wist ik niet. Wel een zwarte man was natuurlijk. Dat een ontwikkelde man was, wist ik ook niet. Dat hij hulp kreeg van Nelly, van de vrouw van een witte soldaat. Dat wist ik ook niet. Dat hij gewoon de menselijkheid achter de mensen probeerde te zien in plaats van alleen maar zich blind te staren op de huiskleur. Dus hartelijk dank daarvoor. Maar ik vroeg me wel af, moeten delen van het onderzoek wat u voor de voorstelling gedaan heeft niet zodanig gedocumenteerd worden dat de wetenschap er eeuwig gebruik van kan maken? Met andere woorden, moeten we niet academische ondersteuning zoeken om inderdaad het zo vast te leggen? Ik ben het helemaal eens. Ja, ik ben helemaal eens met u, Timo. En ik weet al, ik heb een aantal van deze informatie uit een korte document uitgehaald die Lajo de Palme heeft geschreven in 1995. En heeft de opstand 1795, zo heet het. Maar het is volledig in het papiermens. Dus ik moet het nu iemand gaan zoeken om dat te kunnen vertalen, zodat iedereen kan het lezen. Dus ik heb een aantal van wat hij in de documenten heeft geschreven, heb ik overgenomen, heb ik dat zelf nu even kort vertaald. Maar ik zou het inderdaad academisch willen vertalen, en zodat het voor iedereen, voor eenmaal en altijd vast ligt. Ja, want je hebt inderdaad wel het vuur om naar de waarheid te zoeken. Ja. Maar dat vuur kan door het brede publiek natuurlijk ook worden gezien als, of worden aangevoeld, of worden vermoed dat het activisme is. En dan heb je echt de koele wetenschap nodig om het op de snijtafel te leggen. Helemaal eens. En om te kijken wat er overblijft, zodat we een gemeenschappelijke feitenbasis krijgen. Maar weet je wat moeilijk is, Timo? Kijk, in de Caribische en de Afrikaanse cultuur, en ja, zeker mondeling, in de geschiedenis, ja, is die orale vertelling juist heel belangrijk. En ja, maar dan nog, dan moet je dat op video opnemen en dan ligt dat toch voor het nageslacht vast. Ja. En als je dat uit meerdere kanten, als je dat van meerdere kanten krijgt, dan krijgt het toch wat meer body. Ja, zoals ik ook heb gezegd, ook de slavenliedjes, wat Philomena Elia Isenia, Mama Elia weet uit haar hoofd, wil ik al die 90 liedjes gaan opnemen voor haar, of met haar, zodat dat ook allemaal gedocumenteerd wordt. Dus, maar doe het dan met academische ondersteuning, zodat je geen fouten maakt erbij, want het is natuurlijk, ja, de kennistheoretisch is natuurlijk heel moeilijk om dingen zo vast te leggen, ja, dat er later geen twijfel over ontstaat. En daar heb je echt opgeschoolde mensen toch wel, denk ik, bij nodig om geen beginnersfouten te maken. Ja, ja, nee, eens. Ja, goede tip. Thanks. Nou, nogmaals hartelijk dank, want ik voel me er echt verrijkt door vanavond. Oh, dat vind ik heel fijn. Fijn om te horen. Ja. Fijne avond. En, okay, en tot snel, Timo. Dag. Oké, okay, bye. Bye. Bye-bye. Ja, heel interessant wat hij zegt, hè? Dat is toch, ja, zeker interessant. Want ja, kijk, die orale vertellingen, die hebben natuurlijk een vrij belangrijke positie in de Caribische geschiedenis. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk wel het een en ander vast gaan leggen. Want anders dan krijg je over 100 jaar te horen van, nou, was het eigenlijk wel waar wat er toen gezegd werd? Klopt. En het gaat links en rechts. Ik snap het ook. Het kan ook voor vervaringen brengen. Maar inderdaad, ik ben ook eens om dit soort dingen te kunnen documenteren. Ja, voor altijd. Zodat we weten, oké, als we die informatie nodig hebben, dan zit hij daar. Op video, in een boek. Ja, we moeten het gaan doen. Het is morgen dus Tula-dag. Wat doe jij meestal op Nou, ik herdenk sowieso aan Tula. Ik heb al een paar jaar geleden een aantal foto's bij het monument gemaakt. Mm-hmm. En die deel ik ook op mijn social media. En morgen sta ik zelf op het podium in Tilburg. Dus dan ga ik daar spelen. En na mij komt de andere gasten mee. Dus ik trap om twee uur sta ik in Tilburg te spelen. En vertel je ook over Tula aan je zoon? Ja, maar hij vroeg hierover, want ja, ik ging naar Curaçao en ik heb een zoon van 6 jaar die nieuwsgierig is en leergierig is. Mm-hmm. En met heel veel moeilijke vragen komen, zoals hoe weet je dat je verliefd bent op iemand? Dat soort vragen heb ik nu al gekregen van hem. Nou, dit over slavernij ook, want ik heb hem op Curaçao gebracht naar Hofimango. Mm-hmm. En daar, van de Jan Dienas Praat. Nou, daar zit ook een plekje waar de slaven bijeen zijn gekomen. Nou, ik heb hem gezegd van, ja, hier zijn er ook andere mensen, zwarte mensen, vermoord. Hey, hoe komt dat? Ja, en dan ga ik vertellen. Probeer wel een beetje vriendelijk, nog kind. Hij is een kind, hè? Dus ik bescherm me nog van die gruwelijkheid. Maar ik bescherm me niet van de waarheid. Nee, maar het is ook heel moeilijk om uit te leggen. Hè? Want het is zo'n raar. Nee, hij snapt de dood. Hij snapt de dood. Oké, mensen doen slechte dingen met elkaar. Hij zegt, het is wel slecht, hè, papa? Ja, het is slecht. Maar dat moeten we niet meer doen met elkaar. Nee, papa. En dan gaat hij doorspelen. Ja, precies. Meer dan genoeg. Ja, dus hij snapt het wel. Hij snapt wel als je het hem uitlegt. Ja, ja, want je moet wel bij de hand reiken en gewoon meenemen. niet bang zijn. Want als je bang bent om je kind de gruwelijkheid van het leven te beschermen, dan gaat hij ook wel geen connectie maken als later dingen gebeuren in zijn leven. Snap je? Dan kan hij nog sneller een trauma oplopen in plaats van de waarheid laten zien. Oké, dit is ooit gebeurd. Het is niet goed. Dit moet wel beter. Je moet wel altijd laten zien hoe het wel beter kan. Ja. En, een kind snapt het wel. Hadden jullie het als kind, hadden jullie het er thuis over? Ja, nee, niet over slavernij, maar over de dood wel. Ik bedoel, als familieleden in onze, of een vriend of vriendin, oude mensen in onze familie zijn overleden, nam mijn moeder ons mee naar een begrafenis. Mm-hmm. En dan is heel jong, kom je in aanraking met de dood. En dan ga je erover praten. En hoe komt het dat die persoon nooit meer terugkomt? En ik snap dat ook niet. Hè? De kist gaat dicht en ik zie hem nooit meer. Ja, ik zie hem nooit meer. Hè? Oké. Okay. Maar beetje bij beetje ga je het wel beter begrijpen. Waardoor ik nu in mijn leven dicht bij mensen heb verloren. Waardoor je die rouwproces makkelijk eroverheen kan laten gaan. Van oké, okay, je snapt het gewoon. Ja, wordt het makkelijker als je het vaker hebt gezien? Het is niet makkelijk in de zin van de pijn wordt verminderd, maar het is makkelijk in de zin om te begrijpen op een rationele niveau. Dat je dat wel kan zeggen van ja, ook al wil je iets bedenken nu, die komt nooit meer terug. Je snapt het gewoon. Ja. In plaats van de waarheid te zoeken naar oké, hoe is dat gebeurd? Het is part of the life. En de mensheid, ik bedoel, slavernij bestond al voor de slavernij, de Gouden Eeuw. Dus laten we be honest, brother. Als we echt over slavernij praten, moeten we echt nog voor die 400 jaar geleden gaan praten. Het is altijd geweest en alleen het is er nog steeds. Het is er nog steeds. Het heeft alleen maar een structuur gekregen door Peter Stuyvesant of West Indische Company, als ik over de grote maatschappij moet praten. En waardoor het nog steeds andere vorm krijgt. Ja, en het is natuurlijk voor heel veel, voor mensen van de Afrikaanse diaspora, heeft het echt nog wel gevolgen. Hè? Ze zijn hun cultuur kwijtgeraakt voor een groot deel. Ja. Hun namen, weet je. Ze zijn ontworteld. Dus het is wel een ander type slavernij dan wat er in andere delen van de wereld plaatsvond. Ja, het is bij sommige plekken in Afrika. Is het, inderdaad heb je nog steeds die dat, maar het is voor de mensen, de zwarte mensen die uit Afrika zijn gegaan, dus als voorouders en hun nazaten, wij, is het vreemd, maar voor heel veel Afrikanen niet, omdat zij daar gewoon geboren zijn. Mm-hmm. En ze zijn dicht bij hun tribe gebleven en zijn gewoon in de cultuur gebleven. En Afrika is niet alleen maar slavernij, het heeft een prachtige, het is een heel rijke continent. Absoluut. En dus wij zien Afrika als arm en met heel veel pijn en met heel veel oorlogen. Maar het is ook mooi, het is prachtig. Ja. Ja. Je hebt ook een nummer meegenomen van Elia Isenia. Dat is, ja. Waarom heb je dat nummer meegenomen? Kijk, wat ik zeg. Het is gruwelijk wat ooit is gebeurd met mensen. Zwarte mensen. Maar tussen al die gruwelijkheid zochten wij naar oplossing om het leven te kunnen vieren. En de Afrikanen die namen de tamboe mee op Curaçao en de chapi. En die mochten ze ook niet spelen. Pastoors, die kwamen op paarden. Later in jaren 40 en 50 op Curaçao, op paarden. En gingen ze die tamboefeesten stoppen. Want het ritme van de tamboe, zij zagen dat de zwarte mensen wat zo van een onnatuurlijke kracht kregen tijdens het dansen. Mm. En zij zeggen, het staat echt gedocumenteerd, dat het ook heel veel sexualized is. Het is heel seksueel wat ze met hun heupen doen. Zwepend. Het is zwepen, ze zweten, alsof ze zo van hun spirit sterker worden. Ja. Nou, de tamboe, ja, het maakt je sterk. Het ritme. En maar het heeft te maken ook met je mood waar je in zit. Dus stel dat je nu verdrietig bent en je hoort het tamboe, wat komt er boven verdrietigheid? En misschien een beetje nog boosheid. Maar als je in een goede mood zit, nou, dan komt ook liefde en dan komt ook vrolijkheid naar boven. Dus dat is de ritme, dat is de kracht van de oer van de tamboe. Mm-hmm. En zo is de transitie uiteindelijk tamboe verder gegaan. Er is nu ook tumba. En tumba gebruiken wij nu voor carnaval om te vieren. Om te vieren. Ja, om te vieren. En Philomena Elia Isenia, mama Elia, is nog steeds de enige vrouw die, want we hebben nu een grote competitie van tumba elke jaar op Curaçao. Die is sinds 1971 wordt het georganiseerd. Mm-hmm. En de beste wordt erin gekozen als de koning of de koningin van de Tumba van carnaval. Dat is echt de grootste prijs die je kan winnen als iemand op Curaçao. Echt. Die kreeg een kroon en een mantel. Mm-hmm. En zij is de enige vrouw die dit als 3 keer heeft gewonnen. Wauw. Niemand meer. En dat is die griot. Dit is onze griot. Wauw. En al die teksten waar zij zingt, heeft ze zelf geschreven ook. Ze gebruikt metaforen die oer uit die tijd kwamen van de slaven. Oer, zo van Cachutibina. Manera Cachutibina, dus dat het ieder jaar weer komt een nieuwe beweging, net als Cachu van Bina. Dat is herten. Mm-hmm. In zeg, hoorn, wordt elk jaar weer vernieuwd. Oh ja, hun, hoe noem je dat? Een ik ben even het woord kwijt. Ja, hoorn toch? Hoorn? Ja, nee, ik weet niet. Nee. Het is een moeilijk woord. Maar een gewei, ja. Wat? Een gewei. Gewei. Ik ben een cityboy, ik kom uit Amsterdam. Dus help mij nu. Ja, ja. Nee. Maar gelukkig hebben we in de regie iemand uit Arnhem. Nee, uit maar we waren allebei zo van, wat is, we weten wat we erover willen hebben, maar wat is maar, ik kwam niet op het woord. Ja, ze gebruikt al van die oude uitdrukkingen van die tijd. In haar tumba. Om ons ook nieuwe lessen te leren. Maar als je zegt 1971, volgens mij tot 1973 was het verboden. Hè? Wie, wat? Tamboe in ieder geval tamboe. Wel. Tumba niet. Oké, tumba was nooit verboden. Dus je hebt de tamboe periode en daarna. Dus voor de carnaval hebben ze tumba. Gebruiken ze een tumba. Want voor 1971 gebruiken ze calypso. Ja. Zo begon dan zijn carnaval. Oh. Heel klein, heel piepklein. Ja. Door John Benchy. Ja. En dan werd Marianne overgenomen. En zo is carnaval op Curaçao gaan echt booming geworden. Waardoor er nu een commerciële feest, een van de grootste feesten is geworden van onze cultuur. Laten we luisteren. NOP. Yes, beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en bij mij de uitzending is nog steeds Anton de Bies, theatermaker en acteur. Het gaat vandaag over Tula, de verzetsstrijder op van Curaçao. Jij staat helemaal te dansen, man. Als ik deze nummer hoor, dan kan ik niet stilzitten. Ik kan het niet. Het is de laatste keer dat zij ook de kroon heeft gepakt, gewonnen heeft. En voor mij een van de beste toemen, alle tijden. Ja? Een van de beste toemen. Gewoon qua context, qua ritme, qua alles is perfect. En je hoort die geschreeuw aan het einde. Mm-hmm. Dit was de eerste avond ook. En iedereen wist, dit is hem. Ja. En het nummer in het koor zegt hem ook, dit is hem. Isakite song. Dit is hem. Dit is hem. Ja. Wat betekent Tumba voor het eiland? Veel. Mm-hmm. Saamhorigheid. En feesten. Kracht. En zeker boodschap. Heel veel boodschappen. Ja. Heel veel boodschappen voor het volk wordt verteld via Tumba. Ja. Dat is eigenlijk. De eerste coupletten wordt een verhaal verteld waardoor je een boodschap moet krijgen. Om positiviteit te verspreiden via je nummer. In een carnaval, in een vrolijke verpakking. Maken veel jonge mensen ook Tumba? Ja. Nog? Ja, joh. Ja, joh. En afgelopen jaren worden alleen maar nog door jongere gasten dat kroon pakken. Vorig jaar nog, of dit jaar is er nog een best wel jonge gast die gewonnen heeft. Grappig zeg. Ja. Dus dat is fijn. Dat is goed voor ons, voor onze cultuur ook. Mm-hmm. Dan gaat hij door. Dan krijgen de jongeren ook kansen. En dan krijgen ze ook zin om mee te doen. En niet allemaal willen zingen, maar soms willen gewoon meespelen. Deze nummers worden in 3 weken gemaakt. Gemaakt. In 3 weken. In de laatste week komt er nog de trompet mee en de hele bras achter. Ja, het is echt waanzinnig. Ze werken echt keihard in de 3 weken. Ja, want wat voor herinneringen heb jij aan carnaval? Nou, ik was in 2006 de koning van de tienerparade. Mm-hmm. Dat was voor mij de beste jaar van mijn leven. Ja, tuurlijk. Wat je, ja. Ja, ik heb alle paraden meegelopen. Ik heb echt genoten. Hoe heb je dat gewonnen dan? Door mee te doen. Voor de tienerparade moet je je middelbare school verdedigen. Nou, ik heb me of vertegenwoordigen. Ik heb mijn middelbare school vertegenwoordigd. Maria College. Mm-hmm. Dus al die mensen die van Maria College zijn, MC. Weet je toch? Virgil zijn, let's go. Shout out. Dus ik heb meegedaan. Dan moet je een talent. Dus je moet een speech doen. Je moet een sketch doen. Je hebt echt 5, 6 disciplines die je moet doen. Op een avond. En dan tegenover 7 andere scholen. En de beste wordt dan de koning en de koningin. Dus je hebt een koning en een koningin. Als een duo. En dat ben je dan een heel jaar lang? Of? Je bent de hele jaar lang de koning van Curaçao. En de koningin van Curaçao. En dus eenmaal als je wint, dan ben jij echt de jongen. Of dat meisje. En iedereen kent je. En je gaat overal. Ja, je gaat echt overal. Yeah. Al die jump-ins, al die jump-ups, alle meeting, alles wat te maken heeft met belangrijke momenten op Curaçao de hele jaar door. Als ze dan de koning en de koningin erbij willen hebben, dan moet je die mantel aandoen en je kroon en dan ga je. Wel met je spijkerbroek dan op dat moment. Hoe was dat voor jou? Ja, hoe kan ik zeggen? Het was een van de beste herinneringen in mijn leven. Ik kon echt laten zien aan mijn ouders ook wat ik kan. Wat ik altijd in de woonkamer deed. Of bij loodjes trekken bij de kerst deed voor mijn familie. Dat kon ik doen nu voor heel Curaçao. En van 800 mensen, 900 mensen stond ik te kijken destijds bij de competitie. Nou, en dan win je. En dan word je dan een belangrijke figuur voor dat jaar. En mensen vergeet je bijna nooit meer. En niemand vergeet je nooit meer. Grappig. Dat is heel grappig, ja. Dus als jij nu op Curaçao rondloopt, dan weten mensen dat jij... Sommigen nog, ja, maar ik bedoel, het is 2006, hè. maar voor dat jaar ben je wel belangrijk. De mensen vergeten dat niet, hè? Ja, denk ja, wel. Precies. Denk dat... Maar het is wel een hele leuke ervaring. Ik bedoel, een hele leuke ervaring als jongen. Het helpt ook met alles voor jezelf. En jezelf verzekeren in jezelf. Je voelt je gewoon comfortabel. Je mag alles. En iedereen vindt je gewoon lief. Ik bedoel, je wordt de ster. Eventjes, je mag de ster even proeven. Ja. De first class, even proeven. Ja. Dat maak je nu zelf ook wel mee. Hè? Je bent natuurlijk van alles aan het maken, van alles aan het doen. Wat zijn de aankomende projecten? De volgende projecten? Ik ben nu volledig wat films aan het produceren. Mm-hmm. Ik ga zometeen nog voorstelling maken. En voor aanstaande zaterdag, morgen, sta ik in Tilburg. Dus komende tijd best wel druk. Ja, wat voor... ja, want je zegt veel... De films mag je niet zeggen. Daar mag je nog niet over praten. Ja, over films kan je, als je in een productie zit... totdat het niet gedraaid wordt en kan er niet zoveel over zeggen. Mm-hmm. Theater ga ik nog een voorstelling maken over liefde. Mm-hmm. En er komt nog eentje over, nog over racisme, maar een heel andere manier. Want ik vind het belangrijk, een heel belangrijke thema. Mijn zoon heeft dit nu afgelopen jaar best wel last meegemaakt. Lastige dingen meegemaakt. Ja? Ja. Op 6-jarige leeftijd? Nou, op 4 jaar zelf. Zo. Ja, hij heeft krullen. En hij is getinkt. Mm-hmm. Hij heeft kleur. En kinderen van 4, 5 jaar die zeggen tegen hem... ik mag je niet aanraken, want je kleur geeft af. Zo. Oh, dat is wel heftig. Ja. En omdat ik dat heb meegemaakt... en ik krijg nu dat mee via de ogen van mijn zoon... of ja, snap je? Dus is het voor mij een zeer kwetsbare en belangrijk thema... om nog dingen erover te maken. Ja, want wat doet dat met jou als vader? Heel veel. Dat is de pijnlijkste pijn die je kan voelen. Je kind zien lijden. Je kind in de woonkamer vragen om te gaan douchen. En hij knalt in tranen, barst in tranen. Kijk je om en zeg, mam en papa, waar waren jullie? Ik was in pijn en jullie waren niet. Mm-hmm. Wat is er gebeurd? Nou, die jongens plagen mij. Ze willen niet met me spelen, omdat ik zwart ben. Is er, of de ene meisje wil niet met me trouwen, want ze speelt man en vrouw. En wil niet met me trouwen omdat ik zwart ben. Mm. Omdat ik mijn kleur afgeef, willen ze me niet aanraken. Of aan handjes vasthouden in de cirkel. En mag ik eerlijk zeggen, de eerste dagen dat hij hiermee thuis kwam vanuit school. Dit is allemaal akkefietjes op school. Sommige kon ik bijna niet geloven. Ik dacht, misschien een kind. Yeah. Misschien verzint hij een beetje. En de eerste wandeling die ik deed met de klas in een bos. En ik wil een grote cirkel maken met de hele docent en andere kinderen en andere ouders. En een kind die vermijdt mijn hand aan te raken. En zegt gewoon letterlijk, ja, de kleur geef je af. En maar echt met een serieuze blik. Een dus kind zegt dat tegen jou? Ja, van 5 jaar. Ik heb het meegemaakt. En toen wist ik, mijn kind liegt niet. Wow. Mijn kind is het meest eerlijke en puur. En ik heb de ouders aangesproken. En... er is niet zo ver uitgekomen. En je weet waar het vandaan komt. Ja. En hoe reageren die ouders dan? Ja, hoe denk je? Gewoon heel defensief. En ja, nee, ja, nee, ja, dat is niet zo bedoeld. En, maar ik denk, ja, hoe komt die kind dan in zo'n taal? Hoe weet het kind om dat te zeggen? Ja, en heb je dat met dat kind ook kunnen bespreken? Nee, met een kind ga ik nooit in gesprek. Nee. Nooit. Ook al doet een kind nu iets aan mijn kind of whatever. Ik ga nooit in gesprek met kinderen. Je neemt het altijd natuurlijk op met de ouders. Natuurlijk kan je een kind corrigeren. Maar dat is niet iets wat je met een kind moet bespreken. Je moet het met de ouder bespreken. Maar als je eenmaal bij de ouders aanklopt en je ziet waar het vandaan komt, dan weet je genoeg. Weet je, de ene rotte appel in de mand zorgt dat de andere appels ook wel gaan verrotten. Bijzonder hoor. Ja. Bizar eigenlijk. Dus echt bij mij, niemand kan mij overtuigen dat dit nog niet in Nederland heerst. Het heerst heel erg. Ja. Mijn zoon, mijn lieve zoon, maakt dit nog steeds mee. Ja. Gewoon anno 2024. Dat dit gewoon nog gebeurt met kinderen. Ja, dat is... Ja. Ja. Ja. En op welke manier wil je... Ik ga deze voorstelling Tula ook nog uitbreiden. Mm-hmm. Komend jaar. Zodat ik ook op school kan spelen. Het is een lastig thema om voor 4, 5, 6 jaar te spelen. Maar ik denk, ik moet wel tussen de tieners beginnen en boven. Maar meestal tieners is lastig, omdat ze zitten in een transitie. Ja, je weet het, ze zijn aan het pieperen. Mm-hmm. En hebben geen zin in. Niet allemaal. Maar als ik maar één ziel kan raken... dan heb ik mijn doel bereikt. Daar ga ik voor. Ja. Hoeft niet 1000. Eentje. Nee. En ik ben nog een beetje... Ja, ik sta nog een beetje perplex van het verhaal over je zoon, moet ik zeggen. Nee, ik kan het heel veel verhalen nog vertellen, broer. Geloof me, we kunnen echt tot de zon opkomt praten, hierover praten. Het is echt... het is echt afschuwelijk. Dus... ik ben blij dat een zo'n man als Tula is bestaan. Dat hij voor ons heeft gevochten. En met trots draag ik me in mijn hart. En ik zal het niet voor mij doen, maar ik zal voor de toekomst van alle kinderen doen. En ik zeg alle kinderen bewust. Mm-hmm. Alle kinderen zonder kleur. Want alle kinderen zijn puur. Die zien geen verschil tussen mensheid. In de mensheid, sorry. Dus het net als Tula, hè? Want Tula zag ook eigenlijk... Letterlijk, ja. Geen kleur. Nee. Hij werkte samen met mensen die wit waren. Zijn beste vriend was wit. Zijn beste vriend was wit, ja. Ja, Gerard, ja. Dus ik doe het voor de kinderen. Want die kinderen zijn onze toekomst weer, broer. Want er komt een tijd dat wij iets ouder zijn. En we zitten op een goede vibe. Of we zitten op een slechte vibe. Maar het is pijnlijk. Mijn zoon lijdt hierover. En meerdere kinderen ook. Ik wil niet aan denken dat ik iedere keer weer moet opletten. Oké, ik ben nu verhuisd. Ik moet een nieuwe school voor mijn kind gaan zoeken. Oh, ik moet wel gemengd zijn. Mm-hmm. Ja, why? Waar moet ik op die gedachte komen? Ik vind dat al... Maar ik moet het doen. Ja. Ten koste van mijn zoon. Ja, ja, ja. Bijzonder. Echt bizar dat dit nog gebeurt. Ik moet je bedanken. Ja, man. Jij ook. Voor al je mooie verhalen. En dat je ons wilde vertellen over de voorstelling. Over Tula. Ja. En ik zou iedereen willen aanmanen om het te gaan zien. Tot wanneer speelt het? Ik speel nog zaterdag. Aanstaande zaterdag. En dan ga ik dan in pre-production om weer op te gaan spelen volgend jaar. En waar kunnen ze je volgen? Op social media. Ja. Anton de Bies 03. Dat is mijn Instagram. En Facebook is gewoon Anton de Bies. Helemaal. En ik heb een Facebook page ook, pagina. Dus Anton de Bies, hashtag actalive. Helemaal goed. Dankjewel. Ja. En wel thuis. Hey, Kjern, dankjewel. Yes. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. In de podcast tussen kunst en katers neemt een gezellige groep creatievelingen je mee langs kunst en cultuur en geven ze uittips voor alle liefhebbers en haters. Zij zijn jouw persoonlijke gids door het culturele landschap. Je kunt nu luisteren naar een voorproefje op het Lowlands Festival dat As We Speak is begonnen. Veel luisterplezier. Je luistert naar Tussen Kunst en Katers, de podcast voor alle cultuurliefhebbers en haters. Mijn naam is Aquia. Mijn naam is Sien. En vandaag zitten we hier weer met Daan. Ja, Daan is eigenlijk een beetje onze festival-expert voor deze zomer. Want zoals jullie in de vorige aflevering hebben gehoord, weet Daan alles over de kunstprogrammering van Down the Rabbit Hole en Lowlands. Mm-hmm. En toevallig zijn dat precies de twee festivals waar wij als NPO Cultuur ook heen gaan zelf. Ja, Down the Rabbit Hole hebben we nu al gehad, maar nu maken we ons klaar voor Lowlands. Ja. Oeh. Ja, en ja, dat is natuurlijk de grote vraag die we deze aflevering aan jou gaan stellen. Wat moeten we zien en gaan doen op Lowlands? Ja, leuk dat je weer terug bent. Ja, bedankt dat ik er weer mag zijn. Ja, ja. Crazy hoe snel de tijd gaat. Ja. Maar ja, zoals Sien het al zei, maken we ons klaar voor de volgende grote festival. Ik zeg eigenlijk altijd Lowlands een soort van de grote zus van Down the Rabbit Hole. Nu komt de XXL-versie eraan, Lowlands. We hebben natuurlijk die voorpraataflevering van alles al over gehoord. Maar voor als mensen die niet echt precies hebben gehoord, zou je nog even kort jezelf kunnen voorstellen. En wat doe jij voor Lowlands? Ja, nou, ik ben Daan. En voor Lowlands doe ik eigenlijk alle communicatie qua aankondigingen voor het publiek. Dus dat gaat over de muzieknamen. Dat gaat over theater- en dansprogramma, ons wetenschapsprogramma, onze kunstprogramma. Ik verzamel eigenlijk een heleboel informatie voor het publiek om het allemaal naar buiten te brengen en te vertellen wat we allemaal gaan doen op Lowlands. Ja. Ja, en wat maakt volgens jou Lowlands nou zo tof? Want ik denk als iedereen kent Lowlands, maar wat maakt Lowlands nou Lowlands? Nou, wat ik gewoon heel tof vind aan Lowlands is dat je dus echt een hele grote mix hebt van zowel de muziek van het muziekprogramma met heel veel genres die daar op het podium staan, maar ook dus het theater- en dansprogramma, wat echt een groot programma is, het literatuurprogramma, het wetenschapsprogramma, gewoon een heleboel is er te doen. En er is zoveel te zien qua kunst. Dat het eigenlijk gewoon... Het is 3 dagen gewoon helemaal overweldigend. Ja. Dus ik denk dat het ook fijn is voor iedereen dat het 3 dagen is. Ja. Maar dat maakt het voor mij wel heel bijzonder. Dat je echt elk moment iets nieuws kunt gaan zien, ontdekken. Ja, ja. En Aquia zei het eigenlijk net al. Ja, Down the Rabbit Hole wordt een beetje gezien als het... Ja, het kleinere zusje van Lowlands. Maar wat is nou voor jou echt de grote verschillen tussen die twee? Lowlands is natuurlijk gewoon een stuk groter. Dus het voelt ook, denk ik, qua terrein ook wel een stuk groter. Wat ik op Lowlands heel vet vind, is dat je hele grote beelden hebt qua kunstwerken. Er staan echt hele grote sculpturen, grote beelden. Om echt die indruk te maken, zeg maar, op dat grote terrein. En het verschil is denk ik gewoon dat Down the Rabbit zit echt nog wel redelijk begin zomer. Dus dan is iedereen lekker al wel begonnen, maar dan luiden we hem echt in. En ik denk op Lowlands is natuurlijk eigenlijk een beetje de afsluiter van de zomer. Ja. Dus dat voel je ook wel een beetje in de vibe van het publiek. Ja, iedereen wil nog iets uithalen. Ja. Die zondag 24 uur stand. Precies. Laatste moment. Maandag dat echt je op kan. Je tandvlees naar huis. Ja. En ja, over die kunstprogramma's gaan we zo meteen nog uitgebreider over hebben. Maar je noemde net al van Lowlands, grote sculpturen. Zit er ook veel verschil in de kunstprogrammering van Down the Rabbit Hole en Lowlands? Ja, ik denk dat er zeker verschil in zit. Ik denk dat we op Lowlands veel echt terugkerende werken hebben vaak. Misschien toch ook wel groter, zeg maar. Omdat we zoveel ruimte hebben ook wel om te kunnen vullen. Dus dat is denk ik, het zijn de voornaamste verschillen, denk ik. Ja. Waar ik nog wel benieuwd naar was, ook omdat je zegt van het zijn hele grote kunstwerken. Gaat er nou vaak iets mis met die opbouw? Of dat er onderdelen vergeten zijn? Of vallen? Nee, dat valt dus eigenlijk wel heel erg mee. Ah. Ja, we hebben gewoon gelukkig een heel professioneel team. Het is natuurlijk allemaal kunst, dus het is ook allemaal fragiel en moet goed worden behandeld en verzorgd en vervoerd. Dus dat gaat eigenlijk altijd heel goed. Gelukkig. Okay. Ja. Ik spreek je nog wel op Lowlands. Ja, de hond is niet gesneuveld. Nee, gewoon daar. Nee, de hond is niet gesneuveld. Die is gewoon... Okay. Goed om te horen. Ja. Ja. En zeg maar, ik zei vorige aflevering ook al van... Hè, als je naar een festival gaat, denk je eigenlijk dus meteen aan de muziek. En tenminste, ik denk meteen aan alle artiesten. Maar Lowlands... weet ik toch op een of andere manier dat er meer aan de hand is... omdat het misschien wat opvallender is dan op Down the Rabbit Hole. Wordt de kunst ook beter en meer bekeken op Lowlands? Gaan mensen daar anders mee om? Nou, ik denk dat veel van de kunstwerken ook wel echt worden gezien... als soort van ontmoetingsplekken. En dan is het natuurlijk een beetje aan de bezoeker zelf... of zij heel uitgebreid naar zo'n kunstwerk gaan kijken... of dat ze tegen hun vrienden zeggen... ik sta bij de... dat ene ding. Les van met dat bord met al die lichten, weet je wel. Ja, of zo. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen natuurlijk op die manier naar kijken. Maar daarom is het natuurlijk leuk om misschien iets meer context te geven... aan de werken die er staan. Ja. Ik denk niet per se dat er heel veel verschil in zit... met hoe ze ermee omgaan, maar ik denk wel... dat er gewoon nog meer ontmoetingsplekken zijn... voor mensen over het hele terrein om samen te komen. Ja. Ja, klopt. Ik herken dat ook wel inderdaad. Dat ik zei, ja, ik sta bij dat ene ding met dat rood en dat ding. Maar als je niet precies weet waar je naar kijkt... maar je weet wel, het is er en iedereen weet waar het staat. Precies. Ja, dus dat is wel altijd heel nice. Ja. Ja, en omdat vorige aflevering het echte hit was... en we het zo leuk hadden met deze keuzes... heb ik weer allemaal dilemma's bedacht. Dus ik ga ze gewoon opnoemen en speedrun meteen antwoorden. Niet nadenken. Yes, alle twee. Klaar voor? Oké, de eerste. Het hele festival lang in je eentje rondlopen... of met een gigantische zoekstok rondlopen. En dan bedoel ik zo'n stok met een kunst of iets raars erop... waardoor je vrienden jou herkennen, zeg maar. Oh, ik heb daar echt zo'n... Oké, welke kies je? Ik denk dat ik dan in mijn eentje ga rondstruinen. Oh, okay, ja. Ik ook. Ja? Ja. Vooral op Lowlands met die takken en die stokken met hele kunstwerken eraan. Ja. Of van die borden met gekke teksten erop en zo. Het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Er zijn zoveel zoekstokken allemaal. Als iedereen een stok hebben. Nee, oké, het wordt verboden dit jaar. Oké, volgende. Gewoon midden in de moshpit staan... of genieten van de muziek op een heuveltje op een afstand? Moshpit. Ja. Ja, jij ook? Moespit, ja. Ja. Oeh, jullie zijn, nou, ik zie jou al vliegen door die moespit. De schoenen verliezen. De schoenen uit. Ja. Ja, ligt natuurlijk ook aan welk concert het is, maar ik snap, ja, het wel. Ik, ja, heb wel met mijn lengte inderdaad, ja, niet heel... Jij moet bovenop de heuvel achter. Ik word echt omver getrapt, maar... Ja. Nou, oké, okay, wel leuk, wel leuk. Oké, okay, en dan de laatste. Een superkoud biertje of een superkoude bako? Biertje. Bako. Oeh, eindelijk niet meer met elkaar eens. Ja, ja, nee, lekker wel. Nice, oké. Okay. Top. Ik zou trouwens ook voor de bako gaan. Hoor. Ja, even lekker, zin in. Ja, het is wel een goed festival, drankje. Dat, ja, geef je wel na. Nee, ja, voor de wodka-appelsap is mijn go-to. Goeie verfrisser. Ja, ik weet wat jullie kan tracteren. Ja, oh, nice. Nou, nu wel een beetje in de festivalstemming zitten. We zijn nu natuurlijk, Daan, je hebt het hier met een reden. Ja, we willen heel graag van jou horen wat we op Lowlands moeten gaan zien als het aankomt op beeldende kunst. Dus ja, kan jij vertellen, wat is er allemaal te zien dit jaar? Wat is er allemaal te zien? Er is een heleboel te zien, weer, wederom. Ook weer een aantal terugkerende kunstwerken. En een aantal nieuwe dingen. Wat weer terugkomt is Ivan Smit met Paradise Scripture. En die stond er vorig jaar voor het eerst. Of nou, die hing eigenlijk bij de Lake Lowlands. Dat was een heel groot licht kunstwerk. Waar hij eigenlijk soort van de verschillende... hoe zeg je dat? De staat van Lowlanders in probeerde te vangen. Dus er zaten hele mooie beelden tussen. Misschien een wat enge, iets meer donkere stukken. Echt een soort van reis eigenlijk van begin tot einde. Wat je allemaal meemaakt op Lowlands. Dus dat vind ik echt wel een van de vetste beelden die we hebben op het terrein. En heel interactief dus. Mensen moeten meedoen en hun ervaring delen? Of? Nee. Het is echt een... Ik denk dat het echt een van de... Vooral bij de Alpha echt een ontmoetingsplek is voor mensen. Dus hij hangt daar eigenlijk gewoon... hij hangt daar eigenlijk gewoon. Je kunt er langs lopen, langs Lake Lowlands. En vooral in het donker, gewoon heel, heel indrukwekkend. Ja. Nieuw dit jaar is een area van Carte Blanche. Dat is een organisatie uit Flevoland die echt met jonge kunstenaars eigenlijk kunst cureert, programmeert, presenteert. En dat gaan ze dus ook doen op Lowlands. Dus daar hebben ze hun eigen area eigenlijk. Zowel buiten als in glazen kas, waar een heleboel kunst te zien is. Buiten hebben ze een beeldentuin met echt heel veel grote beelden. Carte Blanche combineert eigenlijk in hun presentatie dus jonge makers, nieuwe makers met al gevestigde makers. En kijken dus echt naar hoe dus misschien al ouder werk weer opnieuw in het nu te plaatsen is. Maar dat combineren ze dan bijvoorbeeld weer met werken van Georgie van Smit bijvoorbeeld. Dus er zijn echt een heleboel... daar is vooral gewoon een heleboel kunst aanwezig. Zowel beelden als op schermen. En ik vind dat een heel mooi initiatief, omdat zij dus ook uit Flevoland komen. En Lowlands is natuurlijk ook in de Flevopolder. Dus het is denk ik een heel mooie... een mooie connectie daarmee. Ja. En moet ik dat dan eigenlijk zien als een soort van... mini-museum op Lowlands? Dus eigenlijk gewoon een Lowlands-museum. Een Lowlands-museum, ja, precies. Nice. En dan helemaal gecureerd door en bedacht door Carte Blanche... met alle kunstenaars die zij daarvoor uit hebben genodigd. Ja. Nice, ja. Klinkt heel leuk. Nou, nog een tip is het werk It's Me van Bas Kosters. Dat is een fashion designer en kunstenaar. Gebruikt heel veel kleur, maakt altijd echt hele vette kleding. Maar dus ook... in dit geval een beeld, of een sculptuur van een soort van... Hij omschrijft het zelf als een hybrid creature. Ik denk dat je het echt gewoon een soort van buitenaards beest moet zien. Mm. En het is echt... Ik zal hem even laten zien. Van de hond nog naar een buitenaards beest. Van naar het beest. Ja, dit is hem. Och. Oh ja, hij is wel schattig. Heel cute. Heel leuk. Maar dat lichaam is ook wel... Ja, ik snap... Het is cute, maar... Samengesteld van allerlei creatures. Ja, dus... eigenlijk is het lichaam ziet er echt uit als een heel grote, wat is het, hond, leeuwachtig iets. En dan vervolgens zie je het schattige googly eyes met een glimlachje. Ja. Precies. Ja. Ja, dus ik denk dat Ik denk dat dat heel leuk is om eventjes te gaan kijken. En hij is fel roze in stijl van, denk ik, waar die in de buurt staat bij de Adonis. Dus oh ja, het past wel heel goed. Ja, het is makkelijk te herkennen. Ik wou zeggen, weer een goed herkenningspunt. Ja, ja, ik sta bij dat rode roze beest. Bij, ja, precies. Ja. Dus dat is, dat is zeker ook een aanrader. Mijn allerlaatste tip is de X-ray. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar Steven van Lummel, die komt, die zit in onze eigen podcast, in de Lowcast, die we elk jaar op het festivalterrein opnemen. Is ook een kunstenaar. En die komt onze X-ray dit jaar helemaal beschilderen, van boven naar beneden. Vorig jaar hebben we natuurlijk een nieuwe X-ray geïntroduceerd. Een nieuwe behuizing ervan, eigenlijk. Maar je bedoelt, want de X-ray, dat is natuurlijk zo'n dichte tent. Ja, dus het is een loods. Tent, precies, een loods. Ja, ja. Ja, dus ja, eigenlijk een soort van tunnel idee. En vorig jaar is er dus een nieuwe X-ray gekomen. Ook in een andere kleur. En nou ja, het is wel, denk ik, een heel mooi full circle moment. Want hij, Steven heeft heel lang in de X-ray ook het programma gepresenteerd. En je hoort daar, nou ja, ik denk echt, echt hele vette elektronische muziek. Vooral de wat kleinere namen. Ik herinner me wel namen. Echt als een beuktent. Ja. Ja. Het van die, ja. Van die ja. Grote mannen lekker ja. Aan het beuken. Ja, ja het is, dat is het inderdaad. Maar er staan ook echt, ik heb S.G. Lewis daar, toen ik nog niet bij Lowlands werkte, heb ik S.G. Lewis daar gezien. Dat was gewoon echt heerlijk dansen en... dit jaar bijvoorbeeld Rihanna daar staan, wat echt gewoon echt een hele coole rapper is. 4, wij zijn hier op paal. Jouw man wijs ik af. Kom aan in Bottega. Dat is een dure tas. Wij zijn hier op pens. Dus je vindt er eigenlijk van alles. En hij heeft zich, hij heeft daar dus echt jarenlang. Hij begon op zijn 17e met werken op Lowlands. Ja, en dus daarna is hij dus gaan presenteren bij ons. En hij doet nu dus. Gelukkig nog steeds de Lowcast. En dit jaar gaat hij dus eigenlijk helemaal de X-ray onder handen nemen. Dus dat is wel heel erg vet. En die is echt niet te missen. Nee. Nee. Ik kan ook niet. Maar is het dan de binnenkant van het plafond? De buitenkant. De buitenkant, oké. Okay. Ik dacht bijna een soort van Michelangelo. Nee. Nee, het is de volledige, ja, de buitenkant helemaal. Vet. Ja. Oh ja, heel benieuwd. Dus dat is echt eentje waar... nou, wat ik zeg, wat je sowieso niet gaat missen. Niet tenzij je de X-ray helemaal uit de weg gaat. Maar dat wordt denk ik moeilijk. Ja. En dat is denk ik wel echt mijn laatste must-see, zeg maar. Het wordt heel vet. Ja. Ja. Nou, hier kunnen we wel echt zeker wat mee. Sowieso echt, in ieder geval voor mezelf vind ik het heel leuk om hierover te horen. Want ik ben wel vaak naar Lowlands geweest. Maar eigenlijk wist ik niet dat er zo'n hele kunstprogrammering achter zat. Dus dit jaar, als ik ga, ga ik er echt beter op letten. Dus heel erg bedankt. Mm-hmm. Ja. Ben benieuwd naar je bevindingen vooral. Ja, nou, we zien elkaar daar of sowieso. Of je mijn tips dan ook echt het leukste vond. Of je zei, nou, dit ben je echt helemaal... Dit heb ik helemaal gemist. Maar, dit was te veel voor mij. We hadden het net over de X-ray. Maar als ik goed heb, naast de X-ray zit de tent de Juliette. Ja, vlakbij, ja. En daar is al de podiumkunstprogrammering, waar jij natuurlijk ook heel veel van af weet. Maar ja, ik ben mij daar een beetje in gaan verdiepen. Dus ik heb één leuke tip, ook voor de luisteraar, qua podiumkunsten. Want dat is eigenlijk ook iets wat ik zelf nog nooit heb gedaan op Lowlands. Maar ik ging echt een wereld voor me open. Ik zit ook echt elk jaar... Dit jaar ga ik echt naar het theater. Dit jaar ga ik echt... En elk jaar zit ik daar weer zo. Er is echt veel te zien. Heel veel comedy ook. Dat vond ik ook leuk. Klopt, ja. Ook inderdaad wat jij, waar we het net even over hadden... over veel wetenschapsprogrammering. Mm-hmm. Ja. Maar ja, we zitten hier bij NPO Cultuur. Dus ik heb een leuke voorstelling wat je kan zien. En dat is van het theatergezelschap De Warme Winkel. En ik heb al meerdere goede dingen over hun gehoord. De Warme Winkel is een theatergezelschap... die vooral bekend staat om hun brutale en komische voorstellingen... over de meeste uiteenlopende thema's. En de voorstelling die ik wilde tippen was de voorstelling... Meerte Siebinga zoekt een kamer. Het is een komische voorstelling over... wat eigenlijk gaat over de schrijnende woningnood. En het wordt dus omschreven als een hospiteersatire. Dat leek mij echt geweldig. Oh, geweldig, ja. En de Volkskrant schreef hierover, dat pakt me ook wel meteen... dromerige choreografieën waarin de schoonheid van samen koken... en afwassen op een theatraal voetstuk wordt gewezen. Het zijn wel echt twee uiteenlopende dingen. Want die gaat blijkbaar heel mooi theatraal... maar ook tegelijkertijd is het gewoon één grote grap... over het hele hospiteer Precies. Ja, en precies. Ook dus over hoe schrijnend het is dat er zo'n woningtekort is. Een vriend van me die was hierheen en die vond het ook echt heel goed. En heel goed acteerwerk ook. Mm. En hij vertelde zelfs dat op een gegeven moment was het dus zo schrijnend. Het ging dus over hoe moeilijk het is om nu een kamer te vinden. Dat zelfs tijdens die voorstelling gewoon mensen opstonden in de zaal en zeiden: ik heb nog wel een plekje in mijn huis. Je kan wel bij mij. Dus dat vond ik er wel heel leuk aan. Dus die staat ook op Lowlands. En mocht je nou niet naar Lowlands gaan, zijn er nog een paar speeldata in september. Oh ja. In De Sloot in Amsterdam en Theater De Kikker in Utrecht. En sowieso leuk om hun agenda in de gaten te houden. Want ik heb ook hele goede dingen gehoord over het zomeroffer wat in het Amsterdamse Bos te zien is. Oh, Amsterdamse Bos van de Warme Winkel. Altijd top wat daar speelt. Ja, nice. En ik heb gehoord dat ze dan elke avond een auto in de fik steken. Dus dat is wel vet. Crazy. Ook op Lowlands? Niet op Lowlands. Nee, ik wou dat zeggen. Een grote bonfire daar gewoon. Als je je auto mee naar Lowlands was of nee. Wie weet, maak je kans. Het is wel grappig dat het gaat over de woningnood en iedereen daar in tentjes en zo. Ik weet niet, ik zie de... Ja, precies. Het past wel, ja. Nou, dit was dus Podiumkunsten. En vorige keer heb ik ook al gehad over, ik moet het gewoon hebben over de muziek, want that's me. Dus ik heb weer drie leuke namen op een rijtje gezet. En jullie mogen weer kiezen naar wie je sowieso zou gaan. Ik ga ze gewoon noemen. En ja, laat het even marineren en kies waar ga jij heen op Lowlands. Oké, de eerste persoon is een zangeres uit Engeland. En ik zei vorige keer al, Olivia Dean is mijn nummer 1, maar zij is ook mijn nummer 1. En dat gaat over Georgia Smith. Ja, oh, ik wil het al zeggen, maar ik dacht gelijk nog uitpraten. Nee, ja, het is echt. Oh, zij was er ook in 2019 en ik heb echt daarvoor aan zo gestaan als bijna gehaald. Maar maakt niet uit. Ja, ik weet niet of ik veel meer moet vertellen, maar Georgia Smith nummer 1. Zij heeft gewoon een prachtig stem en een heel goed nieuw album. Dus top dat ze op Lowlands staat. You say you're thinking of me, but you don't even know nothing about me. You see my thick thighs. Oké, nummer 2 is ook interessant. Ik dacht, ik doe even van Nederlandse bodem totaal wat anders. Namelijk Cho. Ken je Cho? Ken je Cho? Nee. Zeker. Oeh, nou, Cho is een rapper uit Nederland, laat ik zo zeggen. Hij maakt van R&B, maar ook van rap. Zijn niet met de meeste. Jij weet het niet, ik heb niks van. Chill. Ben ik niet met je geloof, ik mis je. Ik weet niet, ik vind het gewoon tof. Ik ken hem van vroeger. Niet veel mensen waren echt heel groot fan die je kende. En nu staat hij op Lowlands. Ik weet niet, ik vind het een soort van thuiskomen of zo. Mijn zusje is ook echt nummer 1 fan. Kent het hele album uit haar hoofd, zeg maar. Dus wel heel tof. En gewoon net een Nederlandse muziek waar je mee kan blaren. Ook heel leuk. En de derde weer totaal wat anders. Maar ook wel een beetje niche misschien. Namelijk DJ Horse Girl. En dan denk je, Horse Girl, what the freak. En het is ook echt what the freak, want zij heeft gewoon een paardenmasker op als zij optreedt. Zij is DJ en maakt crazy muziek. En je kijkt gewoon de hele avond naar een paard met een rokje aan. Dat is echt raar. En het is ook waarschijnlijk de hele de sfeer bij haar optredens zijn ook altijd echt through the roof. Gewoon iedereen gaat helemaal los. Maar je moet je wel even dus voorbereiden dat je dus naar een paardenhoofd gaat kijken. Dat je het weet. Ja, dat zijn de drie opties. Waar zullen jullie voor gaan? Wow, sick. Wel lekker gevarieerd. Ja, ja. Je gaat helemaal andere dingen. Maakt het moeilijk. Ja, weet jij het al? Ja. Oh, ja, ik ga gewoon naar de barn. Dus het wordt voor Horse Girl voor me. Jij gaat hier al. Ja, nee. Ik ben heel blij dat ze komt. Ja, dus, ik zag haar Boiler Room ook crazy. Ja. Ja, ik ken haar niet. Nee. Ik weet niet of het mijn ding is, maar ik vind ook wel, als je naar een festival gaat, je moet niet alleen maar die artiesten gaan afvinken die je al kent. Ja. Dus ja, ik ga toch ook wel voor optie 3 dan. Ja, DJ Horse Girl. Het klinkt echt heel weird, maar... Het is ook echt gek. Maar ook als je moet even video's op gaan zetten. Het ziet er zo grappig uit. Gewoon, ik denk ook, hoe ben je hier op gekomen om dit te gaan doen? Maar ja, neem je cowboy outfit mee. Ja, ze heeft echt groot fanbase, hoor. En mensen zijn echt... Het is wel echt stampen en raven, maar wel leuk. Ja. Oké, ik ga er wel voor, denk ik. Ik wil graag een filmpje zien van jou met het paardenhoofd. Ja. Dat ik ga moshpitten voorin, hè? Ja. Jullie zouden alle twee kiezen voor de moshpit. Dus ik wil DJ Horse Girl moshpit. Deal. Staan we daar. Geweldig, nice. Nou, ik ben bij Georgia. Een baby girl. Nice. Nou, over een week al. Ik heb er echt heel veel zin in. Eigenlijk nog meer zin na vandaag. Ja. Naar jou... Al jouw goede tips. Ja. Heel erg bedankt dat je er weer was. Graag gedaan. En ik zie je dan sowieso vooraan bij de moshpit. Ja. Zie je bij Horse Girl. Ja, precies. Neem je cowboy outfit mee, hè?

Yes, beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en we hebben het vandaag over Tula, de verzetstrijder op Curaçao. En zaterdag 17 augustus is het Tula-dag en er zijn er ook activiteiten op Curaçao om het leven en de dood van Tula te herdenken. Aan de lijn Gilbert, ook wel Gibby Basilio, voorzitter Platform Slavernij en Erfenis en organisator van de herdenking. Goedenavond voor u. Ja, goedenavond en voor u goede ochtend. Ja. Zeer vroeg, denk ik ook. Ja. Alle goeds toegewenst. Dank u wel. Wat fijn dat we even konden bellen. Hoe gaat het daar met de voorbereidingen? Ja, we zijn volop aan de slag gegaan al een paar weken. En morgen is natuurlijk voor ons dan vrijdag. En dan moeten alle zaken nog verder geregeld worden, maar in principe kan je zeggen dat alles gereed staat om de zaterdag de Curaçaose bevolking te ontmoeten, daarbij Parque Lucha para Libertad, de Vrijheidspark, de RIF, en waar wij dus een goed programma in elkaar gezet hebben in het park, waar ook de hoofden, die van Tula en Bajan Carpata, waarna ze afgehakt werden bij Fort Amsterdam, daarna zijn ze geplaatst. Dus waar we zullen zijn zaterdag om 7 uur 's avonds. Oké, okay, want wat zal er allemaal plaatsvinden daarnaast op het plein? Oké, okay, in het park zullen we natuurlijk beginnen altijd met een spiritueel moment. Zo noemen we dat altijd, momenten spirituale. Mm-hmm. En we hebben dit keer gevraagd of de voorzitter van de Adventistenkerk van Aruba, Bonaire en Curaçao, de heer Kook, Sherman Kook, of hij dat wil doen voor ons, zo'n 10 à 15 minuten met een ceremonieel moment, voornamelijk spiritueel. En ik heb al begrepen dat hij stil zal staan bij bijvoorbeeld de dialoog tussen Tula en pastoor Schink, pater Schink. Ah. En dus dat is heel mooi om te beginnen. En wie was die pater, zou je dat kunnen uitleggen? Dat was een Franciscaan die eigenlijk de slaven zeker bijstond, hielp, natuurlijk op het rechte pad probeert te houden met de Bijbel in de hand. En die heeft ook met Tula gesproken van ik denk dat je moet ophouden met deze strijd. Van, het gaat de verkeerde kant uit, je kan gewoon teruggaan naar de plantage, want ze zullen jullie echt in de pan hakken. En Tula zei, moet ik dit van jou horen? En je hebt ons altijd geleerd dat we allen zonen en dochters zijn van dezelfde vader en moeder, Adam en Eva. Dat heb je ons geleerd. En nu vechten we voor vrijheid, gelijkheid. En je stuurt ons terug naar de plantages? Nee, dat kan ik niet begrijpen van jou. Dus hele mooie woorden tussen Tula en die pater. En die pater was verbijsterd, verbaasd. En moest teruggaan naar Willemstad en hun het relaas brengen van jongens, het gaat niet eens. Ze willen niet luisteren. Ik dacht zeker dat ik ze konden bewegen tot terug te gaan naar de plantages en op te houden met de vrijstrijd. Maar ze gaan door en ze zijn zeer. Ze hebben ontzettend veel moed en kracht. En ze willen doorgaan met hun vrijheidsstrijd. En ze hebben het de hele tijd over vrijheid, gelijkheid en broederschap. En die Tula is de leider en hij doet het goed. Dus nee, ik denk dat ik maar mijn mond verder hou en hun gang laat gaan. Dat is die pater Franciscaan. Het was een pater Franciscaan. Mm-hmm. Die dus zieltjes bekeren in zekere zin. Maar ook natuurlijk hun proberen op het zogenaamde rechte pad te houden in die tijd. Ja, om ze in het gareel te houden. In het gareel te houden eigenlijk, ja, precies. En dus er zal dus een moment zijn dat er een soort van toneelspel tussen Tula en dat wordt gespeeld dan? Nee, ik denk dat het meer zal gaan over de dialoog zelf. Mm. Ik denk dat de heer Kook, dus de voorzitter van Adventistenkerk, dat hij dan een soort analyse zal doen maken van de tekst. Wat Tula gezegd heeft en waarom en wat erachter steekt en wat voor man die eigenlijk was. We beginnen met zo'n moment, dan ook heel spiritueel ook, dat vind ik belangrijk. En dat vinden wij ook belangrijk persoonlijk. We houden van dat de zaak ook spiritueel benaderd wordt. En daar beginnen we mee. Dus het zal geen toneelstuk zijn, maar natuurlijk wel liederen Dat weet ik zeker. Er zullen wel liederen gezongen worden. En de voorzitter zal natuurlijk een toespraak houden en een gebed. Ja, oké. Okay. En hoe lang organiseert u dit al? 38 jaar. 1986 begonnen. Met Association Promotion Conscience Historico. Dus de vereniging ter bevordering van het historisch besef. En zo'n 38 jaar zijn we al bezig. Met verschillende andere activiteiten. Maar het voornaamste, het belangrijkste is dus zorg dragen voor 17 augustus. Elk jaar hebben we elk jaar gedaan. Natuurlijk daaromheen ook soms doen we een lezingen. We gaan de scholen in. Maar de laatste tijd is het toch veel meer richten op ook de doorwerking van slavernij. En daarom hebben we ook een steentje bijgedragen. Nou, steentje. Een goede bijdrage geleverd aan jaren 21, 22, 23. 21 met de dialogen die in het Koninkrijk waren. En ik heb gezorgd voor de dialoog op Curaçao. Om mensen te betrekken bij hoe zie je nou slavernij? En voornamelijk de erfenis daarvan, de doorwerking. En hoe denk je dat we de zaken moeten herstellen? Ja, dus want dat hebben we gedaan in 2021 en 2022. Hebben we ook bijdrage geleverd aan wat premier Rutte toen gedaan heeft. En natuurlijk excuses aangeboden. Daar hebben we dus ook zorg voor gedragen. En de Tula uitgeroepen tot held door onze staatssecretaris Alexander van Huffelen. Ook 23 hebben we ook daar flinke bijdrage aan geleverd. Ja. Dus we zijn heel selectief. Er is veel gebeurd inderdaad de afgelopen, laten we zeggen, 2 jaar. Ziet u dat het gesprek makkelijker is gevoerd? Dat het makkelijker is om het gesprek te voeren nu op Curaçao over Tula? Zeker. Natuurlijk moet ik even onderstrepen dat Curaçao zelf in 2010 de vrijheidsstrijders gerehabiliteerd heeft. Ja. En Tula uitgeroepen tot nationale held van Curaçao. En dat was een zeer belangrijke stap, zeer belangrijke betekenis voor ons. En sindsdien zag je al die verandering van mensen heen. Als de regering deze mensen rehabiliteert en Tula uitroept tot held, nou, dan moet ik dieper gaan zoeken en beter nadenken. Dus dat was een heel belangrijk moment, 2010. En daarna 2017, toen zijn we land geworden, 2010 zijn we land geworden, autonoom land. Mm-hmm, toen heeft de minister-president dat bevestigd als land. En vorig jaar dus dat de Nederlandse regering dat zelf doet. Dus de vrijheidsstrijders rehabiliteert en Tula in ere herstelt. Maar heel belangrijk wat staatssecretaris van Alexander van Huffelen gezegd heeft. Tula, nationale held van Curaçao en van ons allen. Nou, dat was. Er werd geapplaudiseerd op dat moment, want dat was zeer sterk gezegd. En ik denk zeker dat die drie momenten, dus 2010, 2017, natuurlijk 2022, maar zeker 2023, 3 en 4 oktober, dat Tula tot held van ons allen uitgeroepen is. Nou, men praat er nu beter over, men vindt het veel het beter als een plaats ook om Tula als held te zien. Het is nu completer geworden, maar ik blijf zeggen, wij waren wel 2010 al begonnen met die hele herstel van deze zaken en natuurlijk Tula als nationale held. Ja, jullie waren er als een van de eerste bij. Ja, zeker, zeker. Maar we zijn zeer tevreden met die stap van 2023 dat de Nederlandse regering dat ook gedaan heeft. Ja, en wordt het, jullie hebben natuurlijk de herdenking. Hoe ziet het voor de rest eruit op Curaçao of in Willemstad? Zijn er heel veel herdenkingen of activiteiten? Zoals je weet, in 1 juli 2023 zijn we gestart met herdenkingsjaar. Dat is groots begonnen natuurlijk. Want toen heeft de koning vergiffenis aangevraagd. Dus disculpami, maar ook natuurlijk pardon. Dat was een heel mooi woord. Vergiffenis. Dus vergeef me. Dat viel heel goed bij ons. Dat was 1 juli 2023. de start van herdenkingsjaar. En daarna zijn heel veel activiteiten geweest. Ik noem even één van hun, want één van die activiteiten. Want waarom? Drie van de zangers die dus gewonnen hebben met ons groot songfestival 30 september 2023. Drie van de finalisten, maar ook de winnares, die zullen aanwezig zijn ook aanstaande zaterdag bij de herdenking. En ze zullen ook hun lied weer vertolken. Oh. Ja, dat wordt heel mooi. En dat zijn prachtige liederen. We hadden 19 nieuwe songs, nieuwe liederen over slavernij, de vrijheidsstrijd, Tula natuurlijk, en de erfenis, de doorwerking en hoe we nu verder moeten met onze emancipatie. Dat is een groot festival met een concert van wel 40 muzici, ook vanuit Venezuela. Nederlanders waren er ook bij. Curaçaoënaars hebben we ontzettend groot festival gehad met 19 nieuwe liederen. Dus niet meer Tula Waarde, wat ik net hoorde. Ja. Maar nu hebben we ook 19 andere liederen die we kunnen spelen en zingen en ten gehore brengen. En die dus ook ons aansporen om te blijven denken en zoeken en werken voor meer emancipatie op Curaçao. Ik hoor die nummers heel graag. Ik zie ze graag tegemoet. En hartstikke bedankt voor het uitleggen. En ik wens u heel veel succes en veel bezinning en sterkte toe. Dankjewel. En nog als laatste wil ik zeggen dat we elk jaar een thema hebben of een leuze. Mm-hmm. En dit jaar kan niet anders. De leuze luidt: 2010, Tula, nationale held van Curaçao. Vandaag, Tula, held van ons allen. Prachtig. Dankjewel. Graag gedaan. Helemaal goed. Dag. Ja. Oké, beste. Dag. Dat was Gibi Basilio, voorzitter Platform Slavernij en Erfenis en organisator van de Tula-herdenking op Curaçao. En dan gaan we even luisteren naar Tanja Cross. Tanja Cross is een Curaçao-Nederlandse mezzo-soprano. Ze staat eigenlijk bekend als de operazangeres van Curaçao. En zij heeft een prachtig nummer in het Papiaments voor u luisteren. Lee, lee, lee. Ja, dat was Tanja Cross, de Grand Madame van de opera. De Curaçaose opera in ieder geval. Op 18 augustus vindt het Tula Herdenkingsconcert in het Internationaal Theater Amsterdam plaats. Jong en oud wordt daarin betrokken, want Tula is voor iedereen. Naast percussionist Roel Kalister zijn er ook verschillende gastoptredens, waaronder eentje van Gershwin Bonifacia. Met hem bel ik vannacht. Gershwin. Nee, ja, Gershwin, hier ben je. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn, ik hoor dat je een beetje slaperig bent, klopt dat? Het is lekker vroeg. Maar fijn dat je met ons wilde bellen. Hey, waarom doe je mee hieraan? Tula is een belangrijke persoon in de geschiedenis van Curaçao. En om elk jaar stil te staan bij die geschiedenis. Maar tegelijkertijd dat ook door te trekken naar vandaag. Wat betekent het voor vandaag de dag voor mij als Curaçao, Nederlander met Curaçaose roots. Vind ik het belangrijk om daarbij bij stil te staan. Ja, wat betekent hij voor jou? Ik denk dat Tula mij elke keer weer herinnert aan hoe we vandaag de dag omgaan met onrecht in de samenleving. Maar ook wat de gevolgen zijn, de postkoloniale gevolgen voor mij als zwarte Nederlander, als Curaçaose Nederlander. Die realisatie daar. Ja, daar put ik dan krachten en inspiratie, motivatie uit. Maar ook het zorgt voor solidariteit, dialoog. Ik vind het altijd mooi om dan rondom 17 augustus stil te staan met meer mensen daarbij. Ja, want hoe besteed jij 17, of althans, hoe vier jij of herdenk jij 17 augustus meestal? Het is meestal door middel van verschillende evenementen. Ik ga al jaren naar de Tula-lezing, inhoudelijk. Maar rondom 17 augustus zijn er heel veel evenementen en bijeenkomsten in heel Nederland. Ik ging al jaren naar de Tula-herdenking in Rotterdam. En je merkt dat het de afgelopen jaren echt overal in Nederland wel op een of andere manier daarbij stilgestaan wordt. En mensen komen samen. Er is een inhoudelijk deel, maar zeker ook muziek, eten. En dat zijn natuurlijk de ingrediënten die je nodig hebt om als Curaçaoners lekker bij elkaar te kunnen komen. Maar tegelijkertijd ook de ere. Ja, de afgelopen jaren is er toch best wel wat aandacht voor hem geweest, voor Tula. Ja. Heb je het idee dat meer mensen weten wie hij is nu? Ja, ik merk wel dat daarin een collectieve bewustwording, dat aan het groeien is. Ik denk dat het goed is. Want Tula is een persoon die een verhaal, een persoon die... Ja, de hele Koninkrijk der Nederlanden aangaat. Met zijn vorm van verzet, van opstand. Dat is eigenlijk niet alleen een Curaçaos verhaal. Dat is ook een Nederlands verhaal, een Nederlandse geschiedenis. En je merkt dat die realisatie en die bewustwording... dat die steeds breder gedragen wordt. Zeker onder de Curaçaose bevolking, maar ook daarbuiten inmiddels. Ja, en waarom is zo'n herdenkingsconcert belangrijk? Ik denk dat zo'n herdenkingsconcert belangrijk is om voor die realisatie. Het is aan de ene kant een historische bewustwording, maar tegelijkertijd ook een moment om ook stil te staan bij de vormen van ongelijkheid die we vandaag de dag kennen. Van uitsluiting, institutioneel racisme, discriminatie. En hoe gaan we vandaag de dag daarmee om? Wie zijn de, wie zijn de Tula's die vandaag de dag opstaan? En hoe gaan we daarmee om? En wat vinden we daarvan? Ik vind dat wel belangrijk voor mij als kunstenaar om dat te blijven realiseren. Ja, want op welke manier word jij als kunstenaar geïnspireerd door hem? Ik denk dat Tula een van de personen is heel erg tastbaar aanwezig door natuurlijk zijn prominente rol. Die heel erg ook de geschiedenis van Curaçao maken dat de geschiedenis van Curaçao is. En daarbij bijdraagt aan wie ik ben en de identiteit die ik met me meedraag. En daarin is het, is het mooi dat je helden hebt, dat er dingen zijn die schuren, dat er tradities zijn. En dat draagt bij aan mijn identiteit als Curaçaoënaar hier in Nederland. En dat neem ik graag mee in mijn kunsten. Ja, en het eerherstel. Vorig jaar is er natuurlijk rehabilitatie geweest. Wat heeft dat voor jou betekend? Heeft dat überhaupt iets voor je betekend? Heeft het überhaupt iets voor mij betekend? Ik denk dat er in 2010 natuurlijk al op Curaçao die rehabilitatie plaatsvond. Bij dat soort gebeurtenissen vraag ik me wel altijd af van... ja, voor wie is deze rehabilitatie dan op dit moment? Dus het heeft voor mij niet direct per se iets betekent. Maar wat je wel gewoon merkt, is dat het een verhaal is dat het gehele Koninkrijk dat Nederlanden aangaat. En dat het niet alleen een Curaçao's verhaal is, maar dat het veel breder getrokken wordt. En op die manier denk ik dat het goed was. Heb ik eigenlijk veel meer gehad aan toen in 2010, toen dat op Curaçao zo was. En daarnaast moet ik natuurlijk zeggen, ik was natuurlijk al even aan het meeluisteren. Is er de afgelopen 40, 50 jaar al volop aandacht voor Tula geweest. En was hij voor mij eigenlijk sinds puberteit, dat ik iets bewuster daarin werd, een nationale held voor mij. Mooi. Jij gaat ook iets voordragen. Ja. Ik zou zeggen, brand maar los. Ja, zeker. Ik draag een stuk voor O Mijn Land. De ketens die onze voorouders vasthielden, die knellen soms nog steeds. Maar ik sta hier als een reïncarnatie van Tula. Dus hoor een koor van verzet, terwijl de sporen zijn verweven in mijn bestaan, in mijn dromen. O mijn land, je draagt een last diep geworteld in de vezels van onze samenleving. Eerst erf je goud en dan een schuldgevoel. Maar laat ons de stemmen van degenen die zijn verzwegen verheffen, hun verhalen in het licht brengen, zonder vrees. Wel met een constante herinnering aan een geschiedenis van ontluistering. Prachtig. Yes. Mooi. En is dit ook, ga je dit ook voordragen op het herdenkingsconcert? Ja, het is een van de gedichten die ik voordraag. Er is volop muziek. Isaline Kalister zingt. Roel Kalister die de muziek verzorgt. Er is dans. En op die manier is het een concert die op heel veel verschillende manieren tot bezinning, inspiratie. En ik denk ook het juiste woord verstilling zou brengen. Ja, en voor de luisteraar, is het uitverkocht of zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten, ja. In ITA, Internationaal Theater Amsterdam, om 19:30. Jullie zijn van harte welkom. Helemaal goed. Dankjewel, Gerswin. En ga lekker doorslapen. En veel succes. Helemaal goed. Helemaal goed, oké. Dag, hi. Yes, dat was Gerswin Bonifacia. Mocht je interesse hebben in het Tula Herdenkingsconcert in het ITA, dan kun je dat online, kun je nog kaarten kopen. Dit was de Week van Caribisch Netwerk. Hierna luister je naar vroeg. Ik ga lekker slapen. Ik heb 5 nachten achter elkaar radio gemaakt. Ik ben kapot. Ik wens jullie allemaal een fijne werkdag toe. Mocht je luisteren op een van de eilanden of in het buitenland, wens ik je een heel fijne dag nog toe. Een fijne avond toe. En tot over 2 weken, want dan zijn we er weer. Tot dan!